Üdvözlünk mindenkit nagy 22. adásában, minden kedves nézőnket és vagy hallgatónkat, és köszöntöm állandó partneremet és Siriust is az adásban. Szeretettel a Cube. Szia! Na, és ma egy olyan jó alkalom lesz, amikor úgy igazándiból nem készültünk semmivel, úgyhogy csak random bele fogunk beszélgetni a vakvilágba, a játékokról. Történik. Igen, tehát full spontának vagyunk. Általában az történik, hogy random belebeszélünk a világba a játékokról, és közben egyébként a nézők pedig rágják a fülünket, hogy lassan térjünk a tájra, és akkor egyszer csak így rátérünk a tájra. Úgyhogy nem lesz ez annyival másabb, mint általában, mert addigra valószínűleg rátalálunk. Javaslatom. Mégpedig... azonnal bannolhatok, nagyon kíván. Ja, már be vagytok állítva Wikivel. Így a jó indítani valamire, ami... Igen, viszont nekem van itt egy nagyon elvetemült, meg Covery-nek is meg megvan szerintem a jogosultsága, úgyhogy ha nézd minket bármikor nyugodtan bele... Azt írják, hogy Hulk vagyok, a maradék pedig azt írja, hogy Alex Hulk. Úgyhogy én arra szavazok, hogy Alex Hulk. Pedig maxra vagy húzva, mikrofonügyileg. Nálam nem. Egyébként. Tehát, hogy én magamnál még tudok hangosítani egy kicsit. Állítva, azt hiszem. Lehet, hogy az első pár másodpercben halk voltál, de most már teljes fordulatszámon dübörögsz nálam 250%-kal, ahogy azt eddig. Az jó, az úgy legalább még le is vágja a hangminőséget. Na, tehát az az én aljas kis ajánlatom, hogy én még terveztem az idénre egy olyat, hogy 2015 nagy játékokkal kapcsolatos hírei, egy ilyen összefoglalót, és mivel még 2015 nem volt olyan messze, szóval valószínűleg még mindenki emlékszik rá, jó eséllyel, átbeszélhetnénk ezeket a dolgokat, és akkor nem kell belőle nekem külön videót csinálni, ráadásul ugye ketten vagyunk, tehát tudjuk egymással ütköztetni a gondolatainkat. Ez csak egy kicsit nagyobb. Nem tudom, felkészültséget igényel, de majd megpróbáljuk. Nem kell izgulni. És azért mondom, mert nem vagyok benne biztos, hogy meg tudod vele úszni a videó készítést. Hát majd meglátjuk, de szerintem így témának pont jó lesz, érzésem szerint. Jó, legyen hát. Na, de még mielőtt akkor ebbe belecsapnánk, átbeszéljük, hogy mivel játszottunk, vagy nem játszottunk az elmúlt egy héten, ahogy azt jó szokásunkhoz híven szoktuk, úgyhogy Viktor, mesélj, mivel töltötted az elmúlt egy hetet? Az a helyzet egyébként, hogy nem játszottam nagyon-nagyon sokat az elmúlt egy hétben, amit pedig játszottam, azok nagyjából... Azok nagyjából azok voltak, amiket átelmondt, hogy Falloutoztam egy kicsit, nem nagyon sokat, nem tudom, egyáltalán nem haladtam nagyon-nagyon sokat a Fallouttal. Egy icipicit tovább mentem, egy icipicit játszottam vele. Lolozgatok megint, így kicsit többet, mint az általános semmi. Úgyhogy az is csak tudod, ilyen nagyon-nagyon casual, nagyon-nagyon békés szinten, tehát ugye a ranked közelébe nem megyek, csak játszogatok, hogyha nem feltétlenül azt a champion-t kapom, amit szeretnék, akkor kilépek, nem ilyet nem csak egyébként, tényleg nem csak, de sokat gondolkozom rajta, hogy kéne, és akkor itt tudod, hogyha vesztünk, akkor így, mindegy is, szóval, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon csak ilyen chillelős, kis lazulás. Én nem tudom, mennyire vagy otthon a League of Legends világában, van egy Nasus nevezetű karakter. Semennyire. De ahogy néztem, most kiadtak új karaktereket, nem? Hát folyamatosan adnak ki karaktereket. Vagy most az utóbbi időben, mint a többet láttam volna egy új karaktereket így a médiában. Hát most attól függ, mit értünk az utóbbi idő alatt, most azért már pár mondjuk egy éve, kettő, azért már elég lendületesen adják őket ki. Tehát, hogy azért csak elkezdett vele foglalkozni a média egyébként, mert amúgy nem nagyon. Foglalkoztak vele régen, viszont most már azért érzik ők is, hogy nagyon magazinok meg ilyenek, hogy ki kell adni egy-egy cikket az új megjelenő hősökről, mert egy izgalmasak, egyébként tényleg izgalmas fejlesztő, tehát hogy hát a legtöbb azért izgalmas. A kettő érdekli az embereket is, emiatt ugye nyilvánvalóan írni kell. Na mindegy, szóval van Nasus, aki egy egyáltalán nem új karakter, őről azt kell tudni, hogy egy hatalmas kutya, nyilván ilyen két lábon járó kutya. Istenség egyébként természetesen, és van egy rendkívül kellemes fokosa, amivel embereket fejbe tud kóbulintani, és az egyik képessége az, hogy egy ilyen nagyobbat üt a fegyverével, és hogyha, tehát amikor itt csap azzal a baltával, és hogyha csap, és azzal megöli, akkor pedig kap adott számú stacket, ez attól függ ugye, hogy mit ölsz meg vele, ha a championeket, hírókat, akkor hatot, hogyha nagyobb szörnyeket, akkor hatot, ha minionokat, akkor meg hármat, és ezek a stackek így hozzáadódnak damage-ként. Tehát így tiszta damage-ként így szépen hozzáadódik a dolog. És ez a halál esetén is megmaradnak? Meg. Hú, a Dotában is volt valami hasonló hős, meg nem mondom már melyik, de volt. Na, és az a helyzet, hogy ennél nem tudom, számomra megnyugtatóbb dolog nincs a világon, mint hogy csak állok fönt, és csak csapkodom agyon a dolgokat. És akkor így csak így, és hogyha nyilván, ha egy champion elég sokat játszol, akkor egy bizonyos idő után ügyes leszel vele, én ezt még várom, hogy ez mikor fog megtörténni. Alakul már, közeledünk oda, hogy legyen valami közöm a játékhoz, azonban ez ilyen elképesztően megnyugtató, és konkrétan késő este, tegnap például videóztam este, és befejeztem, és így, akkor leülök még egy kicsit, és tört csak így ülsz, és üt. Jó, várom, hogy következőt megölhessem, és legyenek stackeim. Üt. És ilyen, nem tudom, ez ilyen számomra, ez ilyen tökre megnyugtató dolog, illetve az elmúlt héten Minecraftoztam. Mm-hmm. Meg legóztál is még azelőtte. Hát nem, a videó az már kész volt azért a múlt hétre. Még azt meg akartam kérdezni a LOL-lal kapcsolatban, de igazándiból már sejtem a választ így az alapján, amit mondtál, hogy idegenekkel játszottál-e, vagy ismerősökkel, de abból, hogy azt mondtad, hogy megnyugtató, vélem, hogy ismerősökkel. Egyáltalán nem. Nem. Nagyon-nagyon vicces, nagyon-nagyon sokan ezt mondják, hogy ők nem tudnak idegenekkel játszani. Mit tudom én nekem teljes mértékben ez a tapasztalatom, hogyha nem vagyok idióta, akkor ők se idióták, illetve ugye én általában azért maradok viszonylag nyugodt a játék végéig, mert egyszerűen nem érdekel, hogy nyerünk-e. És akkor tudod így elkezdenek szavazni, ezt a meccset elvesztettük, és akkor tudod indítanak ilyen feladjuk szavazást, én meg így, dehogy adom, én csak stackelni jöttem. Azt pedig tudom vesztett helyzetben is csinálni. Úgyhogy én nem tudom, én régen is ezt csináltam egyébként, amikor még rankedeztem, meg ilyenek, hogy így megpróbáltam a lehető leginkább nyugodt maradni végig, és chilles, és mit tudom én. Mostanában azért nem játszok, egyébként gyakran játszok ismerősökkel, azért mindig sikerül összekapni egy kisebb bandát, hogy játszunk egy kicsit. Vannak azért nyilván nagyon sokan a baráti társaságban, akik játszanak, és szívesen jönnek, hogyha esetleg úgy van. Azonban most például tegnap, nem tegnap, de tegnap előtt például kifejezetten úgy volt kedvem játszani, hogy csak egyedül és emberek nélkül. Mert nem úgy értem az emberek nélkül, mert nyilván vannak idegenek velem, de értetet egy idegen... Ismeretlenekkel. A legrosszabb esetben fogom, azt lenémítom. És nincs rajtad a szociális nyomás, hogy őt nem küldhetem el az anyjába, meg nem némíthatom le, mert mégiscsak az ismerősöm, és akkor mit fog szólni? Igen. Tehát, hogy jó, mondjuk általában egyébként házaiknak az ismerősöm nem idegesítenek meg semmit, tehát hogy azért ez nyilván nem így van, de hogy így hallgathatok közben zenét, vagy nézhetek streamet, nem kell ugye amiatt lejjebb tolni a hangerőt, hogy halljam, hogy mit mondanak a többiek, és akkor csak se zenét. Tehát, hogy én nem tudom, én ilyen... Én tudom, hogy tökre nem erre való ez a játék, de én így a teljes nyugalom. Én arra döbbentem rá az elmúlt években, így az elmúlt 4-5 évben, hogy én még a videójátékokon belül is antiszociális vagyok. Szóval, és az a vicces, hogy... Az antiszociális az más, aszociális. Az antiszociális az, aki tesz is a társadalom ellen, az aszociális pedig, aki csak nem szocializálódik. Jogos. Tehát aszociális vagyok a videójátékokon belül is, tehát legtöbbször már inkább egyedül szeretek játszani, és az arra nagyon ritka, amikor ismerősökkel, bizony akkor az felértékelődik az a pillanat. Én nagyon-nagyon szeretek ismerősökkel játszani, tényleg nagyon-nagyon rendszeresen leülünk játszani. Van olyan ismerős, akivel mondjuk, aki mondjuk Egerben lakik egyébként, a playiteken kívül soha az életben nem találkozunk, annyira, hogy a playiten se ismerem föl elsőre, csak amikor így, a csávó, aki furán néz, akkor ő ott le... És egyébként meg beszél, meg rendszeresen beszélünk, csak érted? Ja, ezek a TeamSpeak meg Ventry ismerettségek, tehát hogy így van egy hang, amihez társítasz ezt egy embert, aztán amikor valóságba találkoztok, akkor lehet, hogy így ég és föld, és inkább megmaradna a fejedben egy hangnak. Ez amúgy nagyon vicces, de hogy nekem jelenleg a baráti társaságom jelentős része ilyen. Mármint, hogy ilyenből kialakult. Most már ismerem őket személyesen, meg jelenleg nincs is olyan, akivel nem találkoztam még soha, csak játszunk rendszeresen. De van, aki mit tudom én, Szegedre jár suliba, de amúgy nem is Magyarországon lakik. Van mondjuk olyan, akit még a Minecraftos időkből ismerek, mondjuk Taurusék, akikkel akkoriban kezdtünk el játszani. Én szerintem ez tök jó egyébként, mármint, hogy így netes barátságokat kötni, az szerintem mindig ilyen nagy fan, mert én nem tudom, ha közös érdeklődés megvan, akkor valószínűleg minden rendben lesz. A Taurus például, ő vele nagyon sokat, most már dolgoztunk is együtt egyébként a Playitem, mert most már ő is szervezi, mondjuk most jelenleg ez kérdés, hogy én fogom-e, vagy nem, de hogy ő, mint szervező, ugye jelen van már a Playitben, de hogy amikor még gimiben, ő egyébként egy év folyammal alattam járt talán, vagy kettővel, nem a mi gimiben, hanem tök máshol, vidéken valahol, még csak nem is, és akkor együtt benn voltunk egy TS szobában, és akkor volt ingyenes a Sanctum első része, egy hétvégére ingyenesen játszható. És tőle csak benyogtam annyit, hogy így jön valaki Sanctumozni, mert érted, letölthető, tehát hogyha le tudja tölteni, akkor a TS szobában bárki tud jönni. És akkor Máté nyilván jött, ő nem is volt a TS szobában, őt külön hívtam föl, Máté jött, és akkor egy Taurus így mondta, hogy ő kipróbálja, és akkor így azóta egy tök jó barátok vagyunk, mit tudom én, tehát hogy nekem a World of Warcraft-ban volt... Rá is kell írnom. Nekem a World of Warcraft-ban voltak ilyen nagy barátságok, és még az előtte azt akartam pont mondani, hogy számomra az volt egy nagyon érdekes még, hogy pont a World of Warcraft-ban, ami egy MMO, tehát a közös játékról szólna, hogy emberek tucatjai játszanak közösen, instáznak, rédelnek, én ott váltam igazán aszociálissá, most már akkor így a szakszót használjuk, tehát aszociálissá a játékokon belül, mert vezettem egy nagy klánt, az Insomnia klánt az Aratország szerverem, és tehát az tényleg olyan volt már a végére, mint egy munkahely. Tehát voltak rendesen ilyen vezetői taggyűlések, szó szerint felvételiztettük már az embereket, és a vége az volt, hogy már egy a csúcsidőben ilyen 100 fő fölött volt a klán, és iszonyatos mennyiségű adminisztrációt meg komolyságot igényelt, és mi még nem voltunk az igazán durván szervezett klán, csak próbáltunk azért valamennyire rendet teremteni a káoszban. Na és akkor ezután, az őrület után konkrétan olyan jól esett egyedül játszani a játékban, és nem az volt, hogy így rád írnak folyamatosan, hogy te Csonti, intézd már el ezt, jössz ide, segítesz, ezt hogy kell, beszéljük már meg, és akkor már konkrétan az ember ilyen titkos alt karaktereket indított, amiről nem tudott senki, és akkor még ugye nem volt ez a Battle.net ID, hogy mindenütt lássanak, hogyha úgy vettek föl. Tehát ilyen menekülő alt karaktereket is indított az ember. Szóval, ja, nekem van egy ilyen kis vonulatom, viszont az tény, hogy mind a mai napig van 2-3 olyan ismerősöm így a World of Warcraft időszakból, hogyha mai napig, hogyha így ráminnak, akkor így szia, hello, köszönjük, és még személyesen is így találkoztunk a végén, tehát volt ilyen klán találkozás, és akkor ugye voltak a nagy meglepődések, hogy akit én mondjuk egy ilyen nagy darab emberkének gondoltam, az ilyen kis, szolid, vékony testalkatú, és ugye fordítva is volt, meg hát voltak hölgyek is, az is így nagyon vicces volt így találkozni az emberekkel. Szóval, ja, ezek az online ismerettségek, hát szerintem már egy az utóbbi 20-30 évben egy olyan jelenség, ami most már tényleg majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy mindennapi. Aha. Hát, de egyébként ezzel nincs is semmi baj. Én nem is tudom, hogy van-e olyan ismerősöm, aki tudod, így neten így úgymond összebarátkoztunk, vagy együtt játszunk, de így élőben nem akarnék vele találkozni. Dieselt is így ismerem egyébként. Ez egy csomó embert, akivel mostanában lógok, azokat így ismerem itt TS-en keresztül. Ez tökre, illetve én nem emlékszem rá, de Diesel azt mondja, hogy ő volt, hogy a magára a meccsre tökre emlékszem, hogy loloztunk, és AD Carry voltam, és az ellenséges Katarina, aki mindegy, egy midlaner, egy nagyon-nagyon kellemetlen karakter egyébként. Sokan nem a skilles kategóriába sorolják, nem feltétlenül alaptalanul, állandóan megölt, de ilyenek, hogy tőt kiléptem a bázisról, és így megölt azonnal, és így, de nem már, na ő volt Diesel, tehát hogy így, Tehát, hogy így ezek nem tudom, ezek így tök jó dolgok, és így is alakulnak. Ennek ellenére mostanában azért viszonylag ritka. Már csak azért is, mert akikkel játszom, ők most nagyon rákattantak. Akikkel régebben játszottunk sokat, Dízelék, Tauruszék, ők mostanában rastoztak. Nem tudom, hogy most mindig rastoznak-e. Én abban nem akartam behúzódni, tehát én nem akartam elkezdeni rastozni, semmiféleképpen sem. Nagyon addiktív. Gondoltam, hogy tudod, hogy bemegyek, és akkor játszok egy picit, esetleg csinálok egy videót, és aztán megyek. De aztán rájöttem, hogy nem ilyen vagyok. Tehát, hogyha bemegyek és elkezdem csinálni, akkor elkezdem csinálni, és akkor pakolgatom a mindent a mindenhova. Ha elfogadsz egy jó tanácsot, ne menj a rászt közelébe. Nem megyek a rászt közelébe. És akkor erre volt az, hogy Dave barátom meg kért egy játékot, hogy Steamen esetleg járjak közben, neki a bankkártyájával valami para volt, hogy valami szintén ilyen rászszerű dolog, most nem találom, teljesen mindegy, és akkor ő meg abba akart behúzni, és így nem. Viszont akik meg jöttek volna lolozni, azok meg nem tudtak olyan időben jönni, amikor én tudtam ugye játszani, mert nekem így azért ez ilyen estére van tolódva, tehát így mondjuk így 11 után állok mondjuk neki ilyeneket csinálni, és akkor meg már sokaknak késő van, úgyhogy nem tudom, ez ilyen kis nyugodt dolog volt mostanában, mert valószínűleg egyébként ennek a streamnek a végén már rám írt egy haverom, hogy menjünk játszani, úgyhogy lehet, hogy menjünk majd játszani. Nem tudom, hogy megyünk-e. Hát ma nekem még rá kell néznem a rászban a házikomra, hogy megvan-e még. De ez tényleg, na majd mindjárt mesélek róla, hogy szóval az, és akkor ugye a Minecraft, amit megmondtam már múlt héten, hogy elkezdtem ugye egy új Minecraft sorozatot, aminek az a lényege, hogy streamelek is ténylegesen, ugye a Pulitron streamer házban, ahol amin projekten dolgozom már azért egy jó ideje, és most úgy döntöttem, hogy akkor streamelek is oda. Hát egy olyan 10 órát. Hogy megy a streamer ház? Megyeget. Alakul. Még azért nagyon sok mindent ki kell dolgozni, meg nagyon sok minden még a mi fejünkben sincsen meg egyben, hogy ez ténylegesen hogy fog működni, meg mi fog működni, de alakulgat. Ki fog ez forni? Nem mondom azt, hogy nagyon hamar, de ki fogja forni magát, és nagyon-nagyon király lesz. Na és ugye ide kezdtem el Minecraft-ot streamelni, a kedden csütörtökönként, egyébként este 6-tól streamelek, és mind a két nap majd 11-ig. Tehát, hogy kedden 4:12-kor hagytuk abba egyáltalán a streamet. Tehát, hogy az 4:12-ig tartott. Kicsit késtünk, tehát nem 6-kor kezdtük, hanem mit tudom, 6 óra 10 perckor, annál biztos nem később. És 4:12-ig streameltünk, és csütörtökön pedig talán ilyen fél 11-ig, 3:45-ig. Úgyhogy ja, az most így megjelent egy halomidő, amit nem tudtam, hogy eddig van így létezik az életemben. Hát nyilvánvalóan ennek egy ilyen velejárója, hogy mit tudom én, ilyen 1:45-re érek egyáltalán haza, ahol már nyilván nem állok neki játszani, de mit tudom én, streamet nézni. De streamet nézni, igen. Tehát, hogy miért ne. És akkor ezt a Twitch-re toljátok föl. Ezt a streamet gondolom. Az a Twitch-re megy, igen, az ott is van, ott is marad. És egyébként nagyon erősen gondolkozom azon, hogy újra kéne éleszteni az én Twitch profilomat is, ha már van. És néha streamelgetni, de nem az új játék bemutatókat, mert amiket több nekem, én streamelek gyakorlatilag, amikor új játékot mutatok be. Szóval nem az új játékbemutatókat, mert azok maradnának YouTube-on, de hogy olyan kontentet Twitch-re streamelni, mert hogy a szerdán még szabad. Ó, de jó lenne. Van ez a stream, kedden van a Minecraft, szerda ugye szabad, csütörtökön van a Minecraft. Szerda. Péntek is lehet szabad, az nem mindig. Most például ugye Game Night lesz pénteken. Na, hol lesz most a Game Night? Most nyílik a Barcraft. Esetleg neked mond valamit? Hang alapján? Ment név alapján? Mondani persze, hogy mond, na, de így nem tudom, hol foglal helyet a térben. Mindegy, Nagykörúton Korvinnál volt az első, a másodikról én sem tudom, hol van helyileg. Mindjárt megnézem neked. És ott lesz megtartva elméletileg, ha jól figyeltem a dolgokat, ha nem, akkor pedig én nem tudom. Én ott leszek, de más nem. Ez elég para lenne. Tehát, hogy most amiatt nem, de hogy egyébként meg igen. És egyébként meg hétvégente is van olyan este, hogy szabad. Van olyan, hogy nincs, tehát hogy van simán olyan, hogy nincs. És simán lehet olyan, hogy mit tudom, én ezeket se tudom tartani. Bajcsi Zsilinszky út 59. Bajcsi. Mm-hmm. Jó. Szóval megvan. Nekem nincs. Megvan. Nagyon király. That's the spirit. Mehetek onnan, ahol vagyok előtte. Nagyon király. Nagyon, nagyon jó döntés. Jó, akkor akkor tényleg megyünk. Ne, hát mi lesz a témája most a Gaming Night-nak? Mert tudom, hogy mindig van valami. Game Night. Most a pillanat, erre is rágooglizunk. Én, tudod, hogy én az ilyen rendezvényeket, ezeket úgy csapatom, hogy így oda megyek, aztán hát sörözünk Mátéval egy sarokban. Meg így köszönök mindenkinek, akit így ismerek. Valami történik. Egy ideje ezzel beszélgetek, de mi történik egyébként. A Rise of the Tomb Raider PC, ki lehet próbálni jól, meg a Lego Marvel Avengers dolog. Gondolom. Pénteken én streamelni fogom a Rise of the Tomb Raider-t, ha minden jól megy. Úgyhogy, igen? Aha, az a terv. Még a nézők nem tudnak róla, feltéve csak ha követik a Terello oldalamat. Na, én valószínűleg majd akkor szombaton, ha kapok egyáltalán. Kapok? Kértem. Akkor vassza kapok. Én is kértem, de azt mondták, hogy... Még egyenlőre. Ja. Hát ha minden jól megy, akkor minden jól megy, akkor kapok. Egyébként a múltkor ezt meséltem az XCOM 2-vel. Meséltem, de nem streamben. Hogy? Rám írt az XCOM 2-nek a forgalmazója, hogy velük én egészen jóba vagyok, vagy legalábbis úgy érzem, hogy egészen jóba vagyok. Néha a riportalási kötelezettségeimet elfelejtem, hogy egyébként így időben teljesítek dolgokat, meg mit tudom én, amikor tudom, amikor meg nem, akkor meg szólok. És rám írtak, hogy abban a szerencsés kiválasztott halmazban vagyok, akik megkaphatják a játékot így egy hónappal, nem egy hónappal, de pár héttel korábban, és nagyon-nagyon szigorúan be kell tartani az embargókat, meg semmi tartalmat nem lehet lóra gyártani, meg semmi ilyesmit, viszont ugye gyakorlatilag a megjelenésre simán végigjátszod a játékot. Azért ez mostában nem annyira gyakori, tehát ennyi idővel nagyon-nagyon ritkán adják oda hamarabb a játékokat. És akkor így tudod, így visszaírtam, hogy az a helyzet, hogy elképesztően megtisztelő, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, de hogy én általában megjelenés után azonnal streamelem a játékot, tehát hogy teljesen fölösleges, hogy nálam legyen két héttel korábban is. Nem, hát ezeket ugye azért adják ki idő előtt, hogy felkészüljön belőle a sajtó. Felkészül a tesztre, és megcsinálja a tesztet, de hogy én nem hiszek ezekben a tesztekben egyébként annyira, és nem feltétlenül szeretnék a saját csatornámra ilyen játékteszteket csinálni, ugye szigorú értelembe vett játékteszteket, uh-huh. úgyhogy mondtam, hogy így visszaírtam, hogy hát nagyon megtisztelés, veszünk, nagyon sokan ölnének ezért a lehetőségért, de szóval szerintem adjátok valakinek, akinek hasznosabb. Én nekem majd a játék így megjelenéskor is nagyon-nagyon jó lesz, mert letöltöm azonnal, azt nem megyek streamálni. Tehát, hogy érted, emiatt... A te formátumod az más. Az én formátumom az ez, igen. Úgyhogy, ja. Mert nálam a Homeworldnél az ez volt, hogy így megkaptam előre, és akkor úgy voltam vele, hogy jó, akkor most nem belecsapok, mint Tóth az anyjába, és akkor így, na, akkor most egy első benyomás videó, és akkor így lesz, ami lesz, lehet, hogy fingom nem lesz róla, hanem akkor így játszogattam vele, akkor én is szép kényelmesen kicsit kitapasztaltam, meg utána lett róla valami összbenyomásom, és akkor az alapján csináltam egy ilyen összeszedettebb videót, tehát egy bemutatót kvázi. Az is azért elősen szubjektív volt, de legalább összeszedettebb volt. Az biztos. Engem meg is zavar konkrétan az, hogyha hamarabb megkapok egy játékot, ezért nagyon viccesen hangozhat. A Rise of the Tomb Raider-t Xbox-ra kaptam meg megjelenés előtt, egy hónappal, de ilyen elképesztően korán. És a másikat. A Halo 5-öt kaptam meg ilyen nagyon-nagyon hamar megjelenés előtt. És az a helyzet, jó, mondjuk ez egy nagyon-nagyon sűrű időszak volt, úgyhogy végül ez nem is sikerült, hogy konkrétan elfelejtettem a megjelenési időpontokat, aztán amikor eszembe jutott, akkor meg nem volt épp időm, és aztán pedig már olyan nagyon késő volt, hogy már így, tudod, már így olyan furán sután jönnek ide. Egyébként egyszer lehet, hogy legtartom végre azokat a streameket belőle. Lehet, hogy érdemes is lenne. Na mindegy, szóval, hogy engem meg is zavar az, hogyha nem a megjelenés napján kapom, vagy nem a megjelenés előtt kapom. Most a izét kaptam meg egyébként Xbox One-ra. Ez pont péntek az is. Nem mindegy, majd valamikor streamelem. This War of Mine, The Little Want. Ja igen, azt mondtad én múlt héten is, hogy érkezik. Igen, az megérkezett. Én ugye nagyon-nagyon nagy rajongója vagyok a This War of Mine-nak, és a The Little One az valószínűleg, Little Ones, nem Little One, az valószínűleg az így még keményebb. A Little One az mit ad hozzá, mert azt most így nem követtem. Gyerekeket? Az kemény. Gyerekekkel vagy. Az kőkemény. Igen. Tehát a This War of Mine azon játékok egyike, aminek így a témája az így nagyon durván húsba vág, ugye ilyen háborús övezetés a civilek, ugye hogyan élik meg a háború így borzalmait, van. És ha ezt még rávetítik a gyerekekre, így van. Az úgy kemény. Igen, és gondolkoztam azon, hogy csinálok róla a sorozatot a YouTube-ra, mint így a saját csatornámra. Nem vagyok benne biztos, hogy szeretnék átgyalogolni a lelkén mindenkinek, de igazából miért ne? Mármint, hogy nagyon-nagyon jól vették a magát a This War of Mine-t is, jó, nem az volt világ legnézettebb sorozata, vagy mit tudom én, de hogy azt nagyon, és azok, akik nézték, azok viszont lelkesen drukkoltak, velem tartottak, tehát hogy érted? Igen, tehát megvan ennek a niche közönsége. Igen, és engem nem tudom, ez engem sokkal jobban érdekel az, mint hogy ilyen elképesztő nézettségé legyenek. Ilyen 20 000 körül vannak, kivétel az, amelyik kevesebb. Tehát, hogy egyáltalán nem ilyen nagyon-nagyon durván komoly, viszont én személy szerint nagyon. Most egy pillanatra, amikor mondtad, hogy mit művelnél ebben a játékkal, én hirtelen nekem az ugrott be, hogy ugye amit a Sims-be te leművelsz, hogy így toborzás, meg így minden szinten, akkor te a This War of Mine-ban mit tudnál művelni az emberekkel? Tehát, hogy így, most elküldöm ezt a gyereket meghalni, de kell az a víz, az meg a kaja. Így, nem voltam ilyen nagyon-nagyon kedves, tehát, hogy így, ráhogy dohányzol, nem beszélj neked dohány, mit tudom én. Tehát, hogy mint ilyen valami nagyon fura dolgot spammel a chat. Nem mindegy, szóval, hogy ilyen nagyon-nagyon, tehát így nem, direkt nem ölettem meg nyilván senkit, viszont hogyha ilyen valami dohányzás vagy ilyesmi baja volt, akkor azt azért nem érdekelt nagyon. Aztán nyilván ellopta a cigit, hogyha véletlen volt, úgyhogy igazé. Szóval visszatérve a Minecraftra, amire elkezdtem eszélni, ugye egy ilyen nagyon-nagyon kötetlen sorozatot indítottam el igazából, egy nagyon-nagyon egyszerű, legalapabb gameplay, tehát ilyen elképesztően semmi. Tehát, hogy még a hardcore sorozatban is ugye annyi miatt legalább volt valami konkrétum, hogy hát az hardcore, ez egy hardcore sorozat volt, tehát hogyha meghalok, akkor vége van. Viszont ugye nem akarom, hogyha meghalok, vége legyen, mert hogy szeretnék valami nagyon, tehát hogy szeretnék így egy ilyen tök jó kis világot felépíteni szépen lassan. És ugye ezen dolgozgatunk, és igazából eljutottunk már is arra a szintre amúgy, hogyha hardcore lenne, akkor se legyen semmi baj belőle, mert kajánk annyi van, mint égen a csillag, akkor halunk meg csak, hogyha kimegyünk a bázisról, meg ilyenek. Hát ilyen önfenntartó kis ökoszisztémát alakítottatok ki. Így igazából teljesen rendben vagyunk, ez azért ennyi idő alatt már bőven meg lehet, de tudod, mit tudom én, termesztünk 3 féle növényt, van 3 féle különböző állat, amit tenyésztünk, tehát ilyen kimész, és akkor így, jó, elveszem a bárányoktól a bundát, jó, begölök 4 nyulat, és akkor is marad még 30, felszedem az összes krumplit, tehát hogy érted, ez így nagyon-nagyon sok. Viszont hosszú távon meg ilyen tök sok mindent tervezek még, úgyhogy az meg egy ilyen nagyon-nagyon kötetlen építkezős dolog, és úgy néz ki, hogy ugye vannak ezek a streamek, és utána a streamek után, meg a streamek között, meg ilyen videókat csinálok a csatornáról, ahol szintén csinálok valamit egyébként a bázison, de így nagyjából összefoglalom, hogy mi is történt, és akkor így igazából az ilyen nagyon-nagyon komoly munkákat, amik egyszerűen időhöz kötöttek. Tehát mit tudom, én most szeretnék építeni egy Monster Trap-et, Minecraftban mennyire vagy otthon? Nagyjából a nulla és a semmi között. Nagyon király, that's the spirit. Szóval a Minecraftban ugye lehet nagyon sok mindent farmolni. Lehet ilyen nagyon-nagyon fura dolgokat is farmolni, amiket egyébként nem gondolnád. Mert az, hogy van egy búzaföldet, az ugye nyilvánvalóan tök egyértelmű. Egy búzát, igen. Az, hogy lehet mondjuk töknek automata tök farmot csinálni, ami azonnal letöri, hogyha megnő, és akkor jöhet a következő, az is egy ilyen viszonylag még egy egyszerű dolog. Kaktuszt mondjuk lehet úgy farmolni, azt is ilyen teljesen automatán. Tehát, hogy vannak dolgok, tudod, amiket így teljesen automatán lehet farmolni, és az egyik dolog, amit lehet farmolni, illetve sok nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok mindent lehet ott egyszerre farmolni, de az a lényeg, hogy lehet farmolni szörnyeket. Ja igen, ezt a Monster Trap-et már mintha mesélted igen, volna, igen. Hogy így szóval, ki lehet... Lehet ugye farmolni szörnyeket, és akkor gyakorlatilag csak dől be egy csomó értékes nyersanyag. Tehát nem a zombi hús, mert az pont nem. Tehát rohadt hús esik a zombikból, tehát ez nem érdekel senkit. Viszont nyilvesszők esnek a csontvázakból, puskapor esik a creeperekből, ami meg ilyen nagyon durván értékes, mert hogy abból TNT-t lehet ugye csinálni, és hogyha esetleg így ömlik így feléd így a cucc, akkor az ugye sokkal jobb, mintha nem ömlik feléd a cucc. Persze. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon király, viszont ki kell ásni ténylegesen, vagy meg lehet építeni a levegőbe is, viszont általában én a föld alá szoktam rakni, a nekem jobban illik tematikájában, nyilván építve pedig ki kéne ásni azt a nyersanyagot, amiből megépíted, tehát hogy egy kicsit kevesebbet kell kiásni, de akkor is ki kell ásnod dolgokat. Úgyhogy így ez például egy ilyen elképesztő meló, és hogyha videóba csináld, akkor csak maga az ásás lenne, nem tudom, még ilyen 30 perces videókkal számolva, és egy csomó videó. Uh-huh. Mert még 50x50-es területet akarsz kiásni. Azt a rohadt. Hát el tudom képzelni, hogy ez milyen batár nagy. Magas. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon nagy idő. És ugye emiatt ez ilyen... Ez ilyen nagyon-nagyon, tényleg nagyon sok, és ezt nem lehet megcsinálni videóban. Tehát, hogy a hardcore sorozatnak ugye pont ez volt az ilyen nagyon nagy problémája régen. Ja, hogy nem akar szünetet tartani a videók között, hogy kamerán kívül. Hogy nem lehet csinálni azt, hogy kamerán kívül vegyek, mert ha meghalok, akkor megölnek, hogyha csak kiírom, hogy bocs, vége a hardcore sorozatnak, mert meghaltam. Igen, viszont így akkor egy csomó olyan unalmas szekció is belekerül, amit így normálisan nem tennél bele. Aminek egyébként nem kell feltétlenül, én beletenném szemreben és nélkül is. Igen, a kérdés az, hogy ezt mennyire néznék az ember. De hogy én néznék is egyébként, mert Minecraft, de hogy nem feltétlenül a legjobb dolog, és akkor az ilyeneket, azokat egyszerűen belerakhatjuk, az ilyen nagyon-nagyon unalmas. Most volt például a múlt heti streamben, az végeredményében nagyon izgalmas lett végül, mert nem nagyon izgalmas, de hogy ilyen nagyon nagy közfelháborodás keltő, mert homokot kerestem. Ugye a Minecraftban homokból lehet üveget csinálni, én az alapvető építési stílusom miatt, ahogyan én építem a házaimat, meg minden ilyesmi. Nem tudom, bevallom őszintén, nem értek hozzá, hogy mit spameltek, viszont mostantól elkezdnek mindenkit elnémítani, aki csinálja. Ez nem tudom mi, de valószínűleg tartom, hogy valaki forgalmat terelt felénk, amit akkor köszönünk szépen. Nagyon-nagyon-nagyon köszönjük. Egy nagyon-nagyon masszív névítása. A chat az megvadult de teljesen. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, nem tudom mi ez, de hogy... Lövésem nincsen. Ah, igen, valaki forgalmat terelt felénk, amit tényleg nagyon-nagyon szépen köszönünk, de hogy megöl is a cseten a normális a kommunikációt. Miért? Mondjuk a cset nem arról híres, hogy a magasabb tű beszélgetések szárnyalnának rajta egyébként általában. Egyébként de. Nem, egyáltalán szoktak nem. Jó beírások lenni, de azért igazándiból nem a fennkölt kommunikációról híres. Nem, senkit nem bannolunk, csak... Elküldünk a sarokba egy picit, pihízni. Kicsit, igen. Kicsit lassítjuk a dolgokat. Igen, és én, tehát tényleg ahogy építek, az ilyen tiszta üveg, ilyen teljes üvegfalakat használok, de ez már sokkal jobb, mint régen. Tehát régen kupolákat építettünk, meg arénákat építettünk üvegburokkal, survivalben, tehát nem kreatívban, hanem ténylegesen elmentünk, és lebontottunk majdnem egy teljes sivatagot, hogy kisüssük. És nyilván az üveg meg úgy készül, hogy a homokot kisütöd. És elkezdtem homokot keresni. Az egyik streamben, és nem találtam, de így az Istennek sehol. Csak ilyen végül találtam egyébként ilyen 2000 pár száz blokkal arrébb. Tehát, hogy így már a világot bejártam, tudod, és akkor jó, oké, végre ide jutottunk, összeszedtem egy halom homokot, de ilyen nagyon-nagyon sokat, hogy hát nyilván, hogyha ennyire messze van, akkor most már így összeszedem inkább így egyben a homokot, és akkor visszaviszem, tudod, hogy ne kelljen járkálni, mert hogy egyszerűen annyira messze van tényleg, hogy nagyon hosszú idő átmenni, tehát mit tudom én, majd egy óra. Mondjuk, hogyha tudod, hogy hova mész, akkor már csak ilyen fél óra, 40 perc, de hogy nagyon-nagyon hosszú idő átmenni ténylegesen. És hazafele szakadt az eső, ugye játékon belül, meg esett a hó itt ott, és nem vettem észre az egyik hegy tetején, hogy nem egy lankás hegy oldal jön a másik oldalon, mint ahol felmásztam, hanem egy szakadék. Leestem és meghaltam. És elvesztettem az összes homokot. És akkor ugye ilyenkor a bázison spawnolsz. Igen, és a homok az despawnol egy idő után, hogyha a földön perc, heved. Perc, az elszóródott itemeid 5 perc múlva despawnolnak, amivel egyébként nem lenne semmi baj, mert esélyem sincs megtalálni a helyet. Tehát, hogy jó, nincs, ismerős a szituáció. Nincs semmi jelzés, semmi ilyesmire, úgyhogy így tudod, amikor így a fél órát, vagy több mint egy órát kerestem a sivatagot, utána több mint fél órát szedtem a homokot, és aztán hazafele meghaltam, és így... Miért? Jó, ezt a szituációt így nem kell tovább esetelni, tökéletesen átérzem. Most egy bő 2 hét intenzív rásztozás, meg azt megelőzően több hónapnyi... Na! Férjegyel! Ez kész. Akkora sokkért teszek egy Sirius, így belefullad a live-ba. Igen, meghalok. Ez nem jó. Na, szedd össze magad. Dolgozom rá. nem tudom, nagyon-nagyon félre nyeltem. Most, pont most iszak, úristen, a livestreamen. Most nyerek félre. Úgy. Szóval, hogy Minecraft-oztam nagyon-nagyon sokat, meg igazából ennyi, tehát hogy ezekkel a játékokkal játszottam, nagyon több játék jött, illetve most nagyon rálelkesedtem egy játékra, aminek most nyilván megint nem tudom fejből a nevét. Ilyen autóépítős. Scrap Mechanics talán? Van egy olyan, ami így a Minecraft meg autóépítős, és játszottam vele, de most meg nem mondom én se a nevét. A Scrap Mechanic. Igen, Scrap Mechanic. Scrap Mechanic a neve. Nagyon-nagyon rálelkesedtem. Írtam is nekik, hogy küldjenek egy példányt, vissza se írtak. Szóra sem értetnek. Nagyon-nagyon erősen gondolkozom azon, hogy megveszem a játékot. Nyilvánvalóan ezt ne tudja meg senki, de hogy... De igen, mert hogy ez nagyon-nagyon megtetszett, ilyen jármű építgetős dolog, erre nagyon-nagyon be vagyok most. Be vagyok lelkesedve, de nagyon. Tehát, hogy így nem tudom, nem kéne valószínűleg. Hát én a másikkal próbálkoztam, a Robocraft-tal. Ez is valami hasonló, vagy egy nincs PvP? Más, mert a Robocraft ott igen, egy PvP-re építesz járművet, illetve itt sokkal bonyolultabb dolgokat, tehát mozgó alkatrészeket össze lehet rakni, be lehet húkolni a vezérlést rendesen, többen építenek lépegetőket, nyilván én is azt fogok, annak ellenére, hogy kerekes járművet kéne, vagy légi járművet. Tehát, hogy itt azért ilyen... Azért én nem vagyok nagyon benne a Robocraftnak az építésében, de azért, ahogy látom, itt lényegesen bonyolultabb koncepciókat lehet megvalósítani. A Robocraft is elég sok update-et kapott már így az utóbbi fél évben legalább, tehát így jó, látom, hogy mindenféle repülők, lépegetők. Targonca mechanikát nézek, ami egy nagyon-nagyon fura dolog, mert nincsenek a játékban szerintem hidraulikus vagy pneumatikus rendszerek, hanem csak elforduló van, ahogy nézem, legalábbis jelenleg. Lehet, hogy tévedek. Ja, de ez is early access, annak rendje és módja szerint, szóval még bármi lehet. Nyilván, mondjál egy játékot, ami... és volt most a héten egy játék, amivel találkoztam, és ilyen, én ezzel azonnal akarok játszani, és aztán ugye, hogy még csak Kickstarter, köszönöm. Azzal hirdetik, hogy a Space Engineers és a No Man's Sky 1-ben. Ez így elég durván hangzik. Planet Nomads, igen. Planet Nomad. Mint ezt hallottam volna én is már, de most így nincs előttem. Nomads, és akkor ilyen bolygó felfedezős, építgetős, nagyon jó a kinézős, nagyon durva dolgokat építgetős játék, de hogy én nem... És már most nagyon durván néz ki egyébként. Ez elérhető Steam Greenlighton, és nem csak az én? Aha, de nyilván semmilyen. Hát én még nem találok róla így semmit, de mindjárt. Planet Nomads. Hát lehet, hogy már Greenlight-oltatják, de akkor megpróbálom. Így pörög épp a Greenlight-ban, de hogy még csak tudod, ez a kis érdekelne téged, hogyha... Aha. Igen, érdekelne. Tessék, ennyit megteszek, értetek szívesen. A Kickstarter... be kell lépnem, akkor ennyit se. Ja, de jól néz ki. Nagyon-nagyon jól néz ki, és nyilvánvalóan azonnal rárepültem, hogy hallod, most leszem meg. De hála az égnek még nem tettem ezt meg. Most bevágok róla egy kis képsort. Jó, hát akkor... Nem lehet róla egyelőre nagyon-nagyon sok mindent tudni. Azt, hogy... De nézem, itt autót craftol, bázist craftol, felfedez. Igen, építkezik, és szebb. és vannak benne szörnyek. Igazából nekem a Space Engineers-ben ennyi hiányzik ugye jelenleg, hogy nincs mi ellen építkezni. Mondjuk ez nagyon hasonlít a Gravra most így első pillantásra, legalábbis nekem. Nagyon emlékeztet a Gravra, mert az is így grafikailag hasonlóan néz ki, ott is lehet repkedni, ott is lehet craftolni, ott is lehet építkezni, ott is vannak szörnyek, ott is lehet felfedezni, bolygókat is felfedezni, és ja, tényleg, tehát egy az egybe ugyanez a stílus a Grav is. A dobok közben linkeket is a chatre, mert megteltem. Itt van egy videó a Scrap Mechanicról, és itt van egy link a Greenlight-jához ennek a csodamesés űrhajós játéknek, amiben nyilván nem lesz semmi. Mert mint, jó, oké, lehet, hogy én vagyok most már nagyon szkeptikus ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, viszont mindig annyira szomorú vagyok, amikor meglátom, hogy valami játék, ami így tudod, hogy akár ki is jöhetne, vagy így akár kin is lehetne. Ja, erről jut eszembe, hogy a Kupolavárosnak, a Dome City-nek azt hiszem elindult a Greenlight-ja. Legalábbis láttam, hogy kirakták a trailert, amit levetítettek még a tavalyi Play-item, és ott alatta, mint hogyha ott lett volna a Greenlight-nak is a linkje, úgyhogy meg lehet nézni azt is. Meg így valaki írta még nemrég a cseten is, hogy a Kupolavárossal mi a helyzet, terveztek-e belőle videót, stb. Hát a szokásos kérdés, ugye? Hát arra azt tudom mondani, hogy természetesen, hogyha egyszer kijön a játék és elkerül felénk, akkor én a magam nevében mondhatom, hogy én ki szeretném próbálni hogy és megmutatni VR-ben nektek. Hogy a VR-ben-e? Persze, hát persze, meg persze. Magyar fejlesztésű játék, szóval ha más nem, akkor legalább ezt támogassuk valamennyire, hogy legalább azzal, hogy hírt adunk róla, hogy létezik ilyen. Úgyhogy igen. Hát igen, nem tudom. A Doom City-ből biztos, hogy lesz. Meg Kupolavárosból biztos, hogy lesz olyan content van, és itt egy csomó kártya tőlük, meg dolgok. Ja, nekem is itt van a kis füzetecske, amit elkezdtem. A kis polcomon, tudod, a többi loot. Többi loot között. Na, én igazából ennyi az, amivel játszottam. Elkezdtem, ugye a múltkor nagyon belelkesedtem, ahogy mesélt róla Victoria, a Prison Architect? Prison Architect-re le is töltöttem, és egész hétvégén azon gondolkoztam, miközben Fallout-oztam, hogy Prison Architect. Kéne játszani. Ezért van az, hogy mi arról beszélgetünk, hogy mivel nem játszottunk. Hát én most egyébként most tényleg elég sokat. Tehát hogy most azért elég sokat. Tehát az hogy 2-5 óra Minecraft-ot streameltem, az ilyen nagyon-nagyon-nagyon meglepő, így őszintén szólva. Ja, de, hát, hogy igen, ennyi. De ha kellett, akkor kellett. Egy jó leső Minecraft stream dupla 5 órában. Jó, akkor én nagyon rövid leszek, mert igazándiból csak rastoztam az elmúlt héten rendhagyó módon, meg egy kicsit homeworldöztem mellé, de tényleg, tehát a Rust az így szinte minden szabadidőmet kitöltötte, még új játékot sem próbáltam ki most kivételesen. És igazán valamit így elmondtál így a Minecraft szívással, az itt hatványozottan megvan, és sikerült egy eléggé életképes bázist így fölhúznom egyébként, tehát pont tegnap raktam ki a nézőknek, hogy tehát a legelső házamat, amit így az elmúlt 2 hétben egy videóformájában felraktam, hogy felépítem, azt kvázi 3 nap után bezúzták. Tehát így jöttek, és így ez kész. Sajnos a de nem a nézők, tehát így ilyen orosz őrültek, akik jönnek hárman így csapatosan, így felfegyverkezve minden, és hát a Rustban mindenki pucéran indít egy kavicsal a kezében, és nagyjából akinek már van valamilyen fegyvere, vagy valami alapszintű ruhája, az már ilyen félistennek számít. Most ha jön valaki fegyverekkel, tehát lőfegyverekkel, páncélruhába, az meg az gádmód, tehát azt így le nem ölövi senki, és ha ezekből 3 vagy 4 jön egyszerre, mint ahogy ezek a jó orosz emberek szokták, az úgy ez az esélytelen, és így végig mennek a szerveren, és így mindenkit így halomra ölnek. Na, és az első házamat azt így bezúzták, úgyhogy én közben benne voltam, és így hallgattam, hogy így szépen törik rám a falat, amit egyébként nem olyan könnyű rám törni, tehát és a kőfalat. És így fegyver meg nem volt nálad, tehát így dolgot hát nem semmi, tehát esélytelen, és én annak örültem kvázi, hogy egy házam van kőből, amit azért már nem olyan könnyű bezúzni, tehát az már jelentősebb nyersanyagok szükségeltetnek. Na, és akkor ezek így szépen hárman ott rám törték. Aztán csináltam egy következő kis placot, abban már elég nagy energiát belefektettem, konkrétan 3 napig építgettem, azt is felnyomták valahogy. Tehát amíg 3 napon keresztül építgetsz egy házat, felhalmozol benne nyersanyagokat, szépen odaraksz egy tűzhelyet, oda egy polcot, dobozokat, ajtót, ablak, ablakrács, stb. És így rendesen be is volt védve, de nem. Tehát valaki odajött valószínűleg C4-jel, és így betörte a főfalat, elment a dobozig, amivel autentikálni tudja saját magát, és akkor ő is tud már építeni. Engem szépen kizárt a saját házamból ezáltal, és beépítette. Tehát így nem csak, hogy kirabolt, de még tönkre is vágta a házamat úgy, hogy én már ne tudjak vele mit kezdeni. Tehát így, yeah! Az igen, úristen! És most... Most annyira csodás mesés ez a közösség. A vadonatúj projektem, hogy egy egyszer egyes kockát, de viszont azt már fémből. Tehát a fémet már csak a legdurvább eszközökkel, konkrétan C4-jel lehet betörni. Tehát C4-re magásznak egy csomóan, mert mint amit hallok így. Igen, tehát a szerveren van kb. 2 vagy 3 ilyen 4-5 fős társaság, akiknek ez így megvan, de azok kvázi azt törnek be, amit akarnak. Tehát azok ellen nincs menekvés. Néztem ilyen design videókat, hogy hogyan kell tervezni, és ilyen háromszög elemekből mindegyikre ajtót raksz, és... Igen, de ha valakinek annyi C4-je van, mint ezeknek, tehát így ezek csak azért logolnak be, hogy C4-et gyártsanak, és utána legyalulják azt, aki szembe jön. Tehát így nekik ennyi a játék, és ez igazából mindenki másnak nem jó. Elfeketedett a kép a streamen. Az nem, hogy lehet? Nekem? Vagy csak nekem? Lehet, hogy csak nekem. Várjál, betöltöm újra. Nem, na, szóval így... Van kép, csak nem tudom, valamiért nekem így... Ja. Fekete volt. Nálam minden megy. Na, tehát hogy elméletek csak, mert hogy nyilván persze fan lerobbolni mindenét valakinek, tehát ezt teljesen megértem, viszont hogyha sokkal-sokkal több C4-be kerül az, hogy betörjenek hozzád, mint amennyit ténylegesen nyernek vele, akkor elméletileg... Ó, de nem. Ezek tényleg pszichopaták. Tehát konkrétan ezek azt élvezik, hogy neked ártanak. Tehát ha nem találnak olyan kifosztható házat, ahol megéri az energiaráfordítás és a nyersanyagráfordítás, akkor elkezdenek mindent szétbarmolni, és azt élvezik, hogy azt a kicsit is tönkreteszik, amit van. Tehát ilyen emberekkel van tele ez a játék konkrétan, és szerintem ezért annyira népszerű, mert annyira szivat a játék a másik játékosok által, egy szociológiai kísérlet lehetne konkrétan az egész rászt, és szerintem simán megérne egy diplomamunkát valakinek, hogyha valakit ez érdekel, így szociológus, pszichológus végzettséggel. Egyébként szerintem fal lenne, mármint. De most komolyan, én láttam ilyen videókat, hogy egy riporter valamelyik játék újságírói magazintól, így még tavaly volt, hogy így belépett a rászba, és csak annyit akart, hogy így oda menni egy emberhez, és így elbeszélgetni róla a játékot, így feltett kérdéseket. Most így az első 10 ilyen vágás abból állt, hogy így hello, I would like to ask some questions, és már leütötték, tehát így, vagy lelőtték, és néha-néha így bevágott egy olyat, hogy így elbeszélgetett vele az ember, hogy okay, hello, és utána ütötte le, meg tehát ilyen abszolút vicces volt a videó, de és ez nagyon jó példázó, hogy milyen emberekkel van tele a játék. Na, és igazániból most az új projektem, hogy egy egyszer egyes fémházat így sikerült megépítenem egy videó alatt, ez köszönhető annak, hogy találtam egy ilyen ipari kemencét, és rögtön amellé települtem le, és akkor gyorsan ki tudtam égetni a fémet, vagy megolvasztani, amiből a fémház épül, és most az új taktikám, hogy úgy bővítem ezt a nyomorult kis házat, ezt a nyomorúságos vackot, hogy mindent beépítek. Tehát nincs egyetlen egy kődarab, vagy fémdarab, vagy fa, amit ne használnék föl instant, és még hogyha rám is törik a házat, nem lesz mit elvigyenek, tehát rááldoznak egy raklap nyersanyagot, és semmit nem nyernek vele, csak azt, hogy engem beszivattak. Úgyhogy erre csak azt tudnám mondani, hogy gyertek, kedves oroszok, gyertek, költsétek rám a fele C4 készleteteket, és nem fogtok rohadtul se profitálni belőle semmit. Most egyébként nem hiszem, hogy néznének. Tavaly előtt, amikor egy nagy... Nézik a csat, és aha, jegyzetelnek, tudod, hogy a terveim. De nem, volt ilyen, tehát amikor tavaly elkezdtem nagyba tolni a rasztot, akkor... A végén már így az oroszok is tudták, hogy van egy YouTube csatornám, és már így azzal szivattak konkrétan, hogy jaj, itt a YouTuber prick, meg és akkor így nézünk, és látjuk a házadat, meg föl fogjuk nyomni, meg berédeljük, meg el fogjuk tüntetni a föld felszínéről, és akkor így Tehát így már tudták a végén, úgyhogy így lettek orosz nézőim, meg így már direkt angolul is így beköszöntem, hogy így sziasztok, kedves emberek, és akkor I would like to greet every Russian viewers of mine, meg akik majd szétverik a házamat, jól? Igen, tehát így idáig fajult a történet. Még egyelőre most nem tartunk ott, ami késik nem múlik, viszont nagyon jó fej új szomszédaim lettek ennél az új házikónál, úgyhogy ezt, erről majd még jönnek a videók a hét folyamán, úgyhogy majd... Dízeléket meg gyakorlatilag elkergették, úgymond a szerverről, nincsen meg ténylegesen a sztori, de azt hiszem kirédelték az admint, vagy valami ilyesmi, és utána az admin pedig nyilván az alapján, amit ők meséltek, az admin pedig cheat-elbe adott magának egy halom cuccot, hogy szétrédelje őket. Ezen úgy felbuzdultak, hogy indítottak egy saját szervert. De ők akkor nem official szerveren játszanak, gondolom, hanem community. Igen, gondolom. Ja, igen. Mert ott lehetnek ilyen admin közbelépések. Én hivatalos szerveren játszok, amit a készítők üzemeltetnek, és ott nincsen admin. Ott aztán nincs admin, és ott minden más van. Viszont nagyon örültem, hogy az anti-cheat az működik, mert én nálam ki van kapcsolva a chat, mert hogy ne zavarjon be az a sok hülyeség, amit ott így beírnak, és egyszer így visszakapcsoltam, és akkor azt láttam, hogy a Rust server így beírta, hogy XY was banned for cheating. És az tényleg, tehát nem egy játékos írta át a nevét, aha, hanem a server üzenetet küldött ott mindenkinek, és akkor mondom, wow! Úgyhogy ez... Vannolni kell embereket néha, hogyha így egyértelműen rájönnek, hogy... Úgyhogy én nálam most nagy Rust függés van, meg tényleg a régi kedves barátommal együtt játszunk, és ez tényleg egy ilyen plusz élmény, és ő még jobban rá van pattanva szerintem, mint én. Aztán majd ki tudja, hogy meddig tart ez a dolog, meddig tart a legújabb építésű házam. Most egyébként, hogy videóban is tegnap megmutattam már, elkezdtek ott jönni az emberek, tehát így tegnap például olyan volt, hogy így belogolok, és akkor így hallom, hogy ott járkálnak. Na, ilyenkor ugye para van, hogyha hallod, hogy ott járkálnak a házad körül, mert nem tudod, hogy ki az, mi az, meg hello. Aha. És egyszer csak így hallom, hogy ilyen vékony hangon így, de így suttogva, így, mint hogyha nem tudom, valami horrorfilmben lennénk, vagy ilyen pszichodrámában, hogy így Csonti! Csonti! Jaj, ne, ez annyira rossz, úristen! Itt vagy! És akkor én felnapítok, hogy na most mondjam azt, hogy itt vagyok, és akkor két dolog történik. Vagy belelkesül, és akkor még inkább elkezd trollkodni, és nem hagy játszani, vagy akkor nem fogom tudni levakarni, és folytatja ezt a pszichó dumát. De konkrétan volt egy ilyen, meg volt, aki kirakott egy transzparenst a házam mellé egy nagyon nagy hímtaggal rajta. Azt úgy gyorsan... Szerintem zseniális! De ettől fantasztikus ez a játék. Nem tudom, egyébként milyen elég kemény vonalasak voltunk mindig is az ilyen téren, amikor így valaki így keménykedett, vagy ilyenek, akkor ezt vagy bannoltuk azonnal a rákba, vagy megöltük. Tehát, hogy ezek voltak. Volt régen én tartottam régen ilyen várjátékokat Minecraftba, tudod, építettem egy várat, és akkor így ott így lehetett játszani, és akkor támadni kellett, meg védeni, meg mit tudom én, egyébként egész vicces volt, tehát hogy tényleg vicces volt. Nagyon hatalmas érdeklődéssel mindig, tehát azért azok elég komoly körök voltak, és az egyik mappen csináltunk egy titkos termet a föld alatt, amiben be volt írva, hogy aki elküldi ezt a kódot, egy táblára ki volt írva, hogy aki elküldi ezt a kódot, az ingyenes hozzáférés kap az összes többi várjátékhoz örökre. Mert ugye a várjátékok egy idő után ilyen SMS-es regisztrációs elven működtek. Igazából az volt a titkos tervünk, hogy ezzel majd csökkentjük a jelentkezők számát. Nem jött be. Tényleg nem jött be. Egyáltalán nem jött be. Nagyon-nagyon sokan jelentkeztek így is, illetve ugye mindig meghagytam a free slotokból is valamennyit. Tehát volt olyan, hogy mit tudom én, 40-en lehetett játszani egyszer, és akkor mit tudom, 30 SMS-es szolott volt, meg 10 darab free. És akkor jelentkeztek rá egy pár százan SMS-sel. És így, erre nem számítottam. Tudod, hogy ez az embereket érdekli. És neked lehet, hogy lassan, hogy egyszer kéne csinálni még egy... Na mindegy, ezt inkább hagyjuk is. Tehát ez ilyen elég nagy móka volt, mindig ez a várjáték dolog, és akkor ugye volt ez az elrejtett helység, és egyetlen egy dolog miatt volt ugye ez a helység, mert nem lehetett oda bejutni, csak csalással, tehát ilyen fly-jal, meg ilyen nagyobb ugrat, tehát hogy valami csalással lehetett csak és kizárólag bejutni. Egy fal fölött volt egyébként a bejárat, és föntről se lehetett leugrálni oda, úgyhogy túléld meg, tehát sehonnan se igazából. és aki elküldte, és ugye abban volt írva, hogy küldd el az adminnek ezt a kódot, és akkor örök várjáték tagság, mit tudom én. És aki elküldte, ezt azonnal bannolt. De úgy, hogy vissza se írtunk. Tudod, így vissza se írtunk, csak így azonnal ment a ban. Egyébként az a map az ugye publikus lett később, és nagyon-nagyon sokáig utólag is sőt még mindig jön néha egy-egy, hogy csak most már ugye várjáték nincs, nem pedig izé. Úgyhogy az ilyen elég vicces volt. Utólag is jött, hogy hát, hogy ő megtalálta, akkor ő most ingyen várjáték hozzáfér, és örök várjáték bérletet kap, és így hát nem. Majdnem. Majdnem. Az örök az stimmelt. Az örök az stimmelt. Csak bon. Igen. Úgyhogy azért voltak ilyen nagyon vicces dolgok, amiket itt bejátszottunk. És egyébként nehogy azt hidd, az alatt a stream alatt nagyon-nagyon sokan megcsinálták. Nagyon-nagyon sokan beírtak. Tehát mit tudom, 15 embert úgy bannoltunk, hogy beírtak. Hát leleményesek az emberek, az tagadhatatlan. És főleg, tehát így a Rustban is eszméletlen, hogy így... Azt hinnéd, hogy ezt nem fogják benyomni, és benyomják. Tehát így úgy építed meg, figyelsz mindenre, és nem, megcsinálják. Ezt ugye kétfajta módon lehet, vagy rájönnek egy olyan taktikára, amire te nem gondoltál, hogy ott így megtalálnak egy gyenge pontot, mert itt képesek az emberek. Konkrétan csináltunk egy olyat, hogy egy oldalsó szoba, egy ilyen, tehát ott a nagy ház, és oldalt egy szoba, amibe be lehet menni, és ott nyitva hagyjuk az ajtót. Tehát egy ilyen kis, mint a pók, így kivetjük a hálót, hogy sétáljon be valaki, vagy ha minket üldöznek, mi oda befutunk, és hát véletlenül elfelejtjük bezárni magunk mögött az ajtót, és az emberke, ha hát kezdő vagy ez nem jut eszébe, akkor befut utánunk, hogy na majd most nyitva hagytok az ajtót, hogy jaj, de jó, bemegyek, és majd mindent kiírtok, agyonrakok, stb. És akkor bejön, mi meg gyorsan rázárjuk, és hát lehet, hogy minket megöl, de viszont nem tud kimenni. És akkor hát csapda helyzet, meg kell ölje magát, ha ki akar onnan menni, mi meg szépen akkor bemegyünk, és elszedjük utána mindenét. Na és egy ilyen emberke megcsinálta konkrétan a haverommal, hogy ugyanúgy így becsalta és rázárta, és utána egy órán keresztül az ember ott volt, nem ölte meg magát, így járkált, kaparta a falat, mindent csinált, és egy órán keresztül. Tehát így ilyen szinten elszántak. Régen egyébként, már ez az a dolog régen, még akkor, mikor én ezt hoztam, még már akkor is létezett. De akkor én egy kicsit azért, egy kicsit azért szofisztikáltabban, mint egy nyitva hagyott ajtó. A dolognak az volt a lényege, hogy volt egy ablak, ami többen építettek egy ablakot, ami úgy volt elhelyezve, hogyha így nagyon trükkös vagy, és nagyon-nagyon cseles, akkor be tudsz rajta ugrani. De viszont ilyen nagyon cseles, egy kicsit mellé kell építeni, tudod, ilyesmi. Uh-huh. És így igen, úgy volt ott hagyva, hogy be lehet ugrani, de nem lehet kijönni. Igen, ezekről én is hallottam. És akkor tudod, amikor ilyen elképesztően jónak érzi magát az, aki beugrott, és aztán így rájön, hogy nem lehet kimenni. Egyébként Taurus olyanokat mesél mostanában a játékukról, bemásztak valahova raidelni, mit tudom, hogy meghaltak, mert valamit elbénáztak, vagy ja, nem is meghaltak, hanem bementek, és nem tudtak kijönni. Tehát, hogy náluk is ez volt valahogy a helyzet, hogy nem tudtak kijönni, ugye. És úgy volt, hogy a csapat egyik fele hozza a C4-eket, és a csapat azon fele az így mondta, hogy hát ők hoztak C4 egy darabot. És akkor így bent derült ki, ugye, hogy nem tudják magukat kirobbantani. Ez volt a technika. És akkor nyilván ugye nincsen semmi más megoldás. Fogtak, lefeküdtek aludni, és akkor tudták, hogy másnapra meg fogják őket ölni. Teljesen mindegy. Viszont, vagy be lehet, nem tudom, meg lehet ölni magad, vagy ilyesmi. Igen, F1-et lenyomod, beírod, hogy kill és halsz. Megmarad a hullád. Csak, igen, tehát mintha meghalna. És benne van minden. Ja igen, na. Taurus, ő úgy feküdt le, hogy kilógjon a lába egy kicsit a falon keresztül, vagy valahogy így, de tudod, így félig így átbagoltatta magát. És kibugzódott. A falon. Nem bugzódott ki teljesen, csak úgy feküdt le, hogy így kilógjon, és miután megölte magát, vissza tudott menni, és fel tudta szedni. Kilútolta magát. Jaj. A falon keresztül lútolni magát, és akkor ő meg az a fajta, aki így nem feltétlenül veri nagy dobra, hogyha van egy jó ötlete, úgyhogy nem szólt senki másnak a csapatból. De egyébként ezek a szituációk, ez tipikusan az, hogyha ez hajnali 2-kor zajlódik le, egyszerűen annyi munka, energia, ideg van benne, hogy fönnmaradsz hajnali 5-ig, csak hogy vissza tudsz szerezni a cuccaidat. Tehát ez a játék ilyen szinte brutális, és pont ezért szerintem imádják az emberek, vagy tehát utálják, de közben imádják, és azt imádják, hogy utálhatják ezt a szivatást benne. Ha meg valaki ezt nem bírja, és egyébként ezt sokan megjegyezték a videóim alatt, hogy képes valaki ezzel játszani, hát ez csak szivatás, meg időpocsékolás, felépítesz valamit és leveri, ez benne a vonzerő konkrétan, hogy én ez nekem régen nem fogja a kezedet ez a játék. Van. Tehát, hogy most már van azzal bajom, hogyha elvesztem azt, amit építettem. Hát igen, nálam is kétséges, hogy meddig fogom ezt még így ilyen szinten csinálni, mert most ugye ez minden más játék rovására megy a szabadidőmet illetően, de jól érzem vele magam, és addig hát hagyd tartson már. Engedtessék meg. Egyébként így tök jól belegondolva, ez ilyen teljes Csubakka már, mint hogy tehát elméletileg ugye nem az a cél, ahova mész, mert az a cél, nyilván az a cél, de hogy nem a cél számít, hanem az út, ahogy ugye oda eljutsz. Tehát, hogy igazából simán lehetne az, hogy egyszerűen nem érdekel az, hogy jutok, hogyha élveztem az utat, de valahogy mégis engem ez, nem tudom, ez engem zavarna. Az árkban egyébként ez mennyire jellemző, hogy szétverik, amit van? Fú, hát nem játszottam annyit vele, hogy ezt így megtapasztaljam. Ott nem volt ennyire jellemző, meg ott azért a dinoszauruszok úgy eléggé hangsúlyosak ilyen szempontból, hogy óvakodni kell tőle, de mondjuk ott egy dinoszelidítés is eléggé embert próbáló feladata, igen, ahogy néztem. Igen, ez mostanában azt tart vissza igazából az arkozástól, hogy elővegyem egy kicsit a játékot, hogy ilyen elképesztő időket kell. Nem tudom, szerintem, ha az ténylegesen megjelenik, meg kéne beszélni, hogy így közösen toljunk vele valamit. És akkor ideig, óráig... Azt kérdezik tőled a cseten, tudom, hogy általában nem adom át a kérdéseket, meg nem is számít, csak ugye ezt kérdezik, engem is érdekel, azért kérdezem meg, hogy te most a következő videódnak az anyagát raktad be? Igen, spoiler! Úristen, te nagyon kemény arc vagy, te jó ég! Hát tegnap este feltöltöttem azt az a 22 gigát, ami ez a videó volt, így most dolgozta fel a YouTube. Te nem vagy egyszerű. Hát nem, és még van két másik videó készenlétben. Na jó, spoiler vége. A többire majd meglátjátok, de vicces lesz, annyit elállatok. Szóval tényleg a Rust az szerintem egy élmény minden szinten. Nem feltétlenül kellemes mindig, sőt többnyire nem kellemes, de pont ezért szeretjük. Vagy nem. Vagy nem. Igen. Na jó, most viszont akkor lovagoljunk át a hírekre, és akkor, ahogy így beszéltük, azokkal a 2015-ös, hát igazából én gyűjtöttem ki pár számomra meghatározó hírt a 2015-ös egyvelegből. Király, azokra jól reagálok majd. Amikről szerintem érdemes beszélni, és akkor aki tavaly mondjuk nem követte, de érdekelné, vagy nem érdekli, de most minket követ, mert nincs jobb dolga, akkor most ezekről fog kicsit tájékozódni. Na, úgyhogy most így gyorsan átzongorázom, hogy miket szeretnék érinteni, aztán lehet, hogy valamit nem sikerül, nem fér bele, mert mondjuk az egyik témánál leakadunk, de lehet, hogy mindet át fogunk legyük tudni pörgetni. Legyük őszintén, ez azért valószínű. Ja, hát igazából itt 7 téma van. Na, az első az a Batman Arkham Knight és a Mortal Kombat 10-nek a botrányos megjelenése PC-re. Ami ilyen eléggé megosztó dolog volt, meg botrányos. De mi erről beszéltünk már podcastben, nem? Mármint, hogy... Szerintem érintettük meg, hát ez egy olyan téma volt, amit igazából nem lehetett megkerülni. Egyébként a Mortal Kombat 10 kapcsán most megint vannak fejlemények, amik hát nem a PC-seknek fognak mosolycsalni az arcára. Akkor a másik nagy ilyen hír 2015-ben az a Konami versus Kojima. Akkor itt van még nekem egy olyan, ami a third party viszonteladó oldal, aki így a szürke zónából... Ez mondjuk fun, meg erről nem beszéltem. Hát itt első körben így a G2A-nak így a két befenyítését a 2015-ös évben. Az egyik ugye az volt, amikor a Ubisoft úgy döntött, hogy hát néhány Far Cry-os meg egyéb Ubisoftos kulcsot azt úgy visszavon tőlük, aztán csak utána végül is ezt a deaktivációt visszavonta, mert kicsit csak a játékos szívta meg, és pont az nem, akinek kellett. A másik meg az, hogy a LOL az... Ez nem igaz egyébként. Oké, akkor azt hiszem megvan a téma, amiről majd beszélhetünk. Igen, folytasd. A másik pedig az, hogy a Riot Games az konkrétan bannolta a G2A-s... Nem. Azokat az e-sportolókat zárta ki a LOL-ból, akik a G2A-t szponzorálják, vagy a G2A szponzorálja őket. Igen, elnézést. Tehát, hogy ez volt a para. Akkor van itt olyan hír a tavaly évből, hogy a Nintendo versus YouTube. Ugye itt a Nintendónak két nagyobb húzása is volt 2015-ben. Az első az talán, hát nem tudom, melyik fight kevésbé igaz lenniből a youtubereknek, az, amikor a Mario Maker megjelenés előtt csomó ilyen Super Mario moddolt, meg emulált videót azt így kigyilkoltattak a YouTube tartalomazonosító rendszerének köszönhetően, ami azt is eredményezte, hogy nagyon sok ember megszívta, aki esetleg már több tíz, százezres feliratkozó táborral rendelkezett, és egész addig a játékaikat reklámozta, ugye, kreatív módon. A másik pedig ugye a Nintendónak a saját önálló partner programja, ami még így beékelődött így a YouTube testébe. Beékelődne. Aztán azzal nem tudom, hogy igazából mik a gyakorlati tapasztalatok, mert azóta nem nagyon hallottam róla így visszajelzéseket. Igaz, nem is nagyon kerestem külön, de az tény, hogy ez a Nintendo YouTube partner program, ez így létező dolog azóta is, de így nem nagyon beszélnek róla. És van még egy olyan, hogy ugye a Maxis mint stúdió az így kimúlt az EA gondoskodó szárnyai alatt. Hát ezt kinyírták, ezt kitartó munkával kinyírták. Igen, a Jim Sterling készített még régebben egy olyan videót, aztán pont ezt követően, hogy az Electronic Arts az olyan, mint a Unicron a Transformers-be. Ha valaki nem tudja, Unicron az az egyik fő gonosz a Transformers-be, és ez egy hatalmas bolygó méretű robot, ami konkrétan azt csinálja, hogy ő is egy maga egy bolygó, és elnyel más bolygókat. És akkor Jim Sterling úgy fogalmazott, hogy Electronic Arts-et Unicronis Artis, Arts, aki konkrétan bekebelez kisebb stúdiókat, felhasználja őket, és utána elemészti. De ez történik, mert hogy megveszi őket, és akkor addig hajtja belőlük ki a kontentet a félkész állapotban. Hát Maxis, hogy... Bullfrog, Westwood, csak hogy három ismertebbet említsek így a frag listáján az ilyenek. A Westwood ugye a Command & Conquer, az eredeti Command & Conquer szériában elég sok játékot tett le az asztalra. A Bullfrog, ha valaki stratégia játékkal játszott így a 90-es években, akkor Them Hospital, Populous, Dungeon Keeper, tehát eléggé nagy nevek. És hát a Maxis ugye Sims, SimCity, meg ilyen apró kis szösszenetek. Szóval Maxis is kihunyt, és az utolsó pedig a Steam, és minden, ami Steam, és akkor ide beletartozik a Steambox, a Steam fizetős modok, amit utána visszahúztak, hogy a modokért ugye pénzt szerettek volna kérni, a Steam refund rendszer, az egyetlen pozitív dolog a Steam-mel kapcsolatban, amiről így lehetne beszélni, és végül a karácsonyi Steam-es fail, amikor hát így konkrétan ilyen fizetési információi tudódtak ki így az embereknek random, ami azért nem kellemes. A közben egy nagyon-nagyon érdekes ilyen, nem tudom, egy nagyon érdekes információ jutott így hozzám, és most ennek nézek utána közben az LCS kitiltásos... Ez a G2 állól? Igen. Jó, akkor kezdjük ezzel a témát. A G2A-val kezdjük magával, szerintem a letiltásos dologgal. Jó, tehát a G2A nagyon sokan szerintem már tisztában vannak vele, hogy micsoda, tehát ez egy third party, úgynevezett grey market, szürkepiaci viszonteladó oldal, ami játék kulcsokat értékesít az interneten, általában jóval áron alul, és ez annak köszönhető, hogy nagyon sok játék kulcsot nem közvetlenül a forgalmazótól vagy a készítőktől kapnak, hanem az emberek regisztrálnak rajta egy fiókot, és úgymond így eladhatják az oldalon keresztül. Az egy jó kérdés egyébként. Ugye először a G2A egy vásárlási felület volt, ahol ténylegesen meg lehetett venni ugye a kódokat, és a G2A intézte a dolgokat. Azonban jogilag máshova tartozik a piactér. Igen, tehát most már... Kvázi a G2A az egyik legnagyobb ilyen viszonteladói oldal a nem hivatalos, tehát nem Steam, nem Humble Bundle, nem Uplay, nem Origin, tehát nem ezek a hivatalosak. Igen, mondjuk a Humble Bundle az egy kicsit azért egy más kategória, ugye nyilvánvalóan ott ilyen, az egy ilyen jótékonysági kezdeményezés is. Most már inkább részben. Az van háttérben a jótékonysági része, de még továbbra is zajlanak, és most is egy nagyon jó bundle van egyébként, egy ilyen Firaxis bundle, ahol az XCOM-ot, a Civilization 5-öt és a Beyond Earth-öt lehet beszerezni, 15 dollárért, ha valaki ennyit igen, költ igen, rá. Igen, ezt néztük. Néztem egyébként én is, hogy talán itt lenne az ideje újra Humble Bundle-t vásárolni, de ebből van egy halomjátékom, ami mivel soha nem játszom. Na, ugye, tehát hogy ezek alapvetően egy ilyen, ez egy kereskedő oldal volt, azonban rájöttek, hogy egészen más az egész, ők lényegesen támadhatatlanabbak abban az esetben, hogyha a felhasználók adják és veszik egymás között a kulcsokat, ők pedig csak egy piactér, ezzel ugye az adózás kérdése is egy tisztázott kérdés, ugye nyilvánvalóan az ilyen nagy kereskedőházakra azért elég komoly nyomás nehezedik az ilyen ügyekben is, hogy ugye legyen megfelelően leadózva a dolog, és ők pedig nyilván szeretnék ezt úgy megoldani, hogy a lehető legtöbb pénz maradjon náluk, és a lehető legkevesebbet kelljen kiadni, úgyhogy most már így játékosok is adhatnak egymást, illetve játékosok adnak egymás között, és akkor értékelhetjük egymást, és... Igen. És mit meg tudom én... van a G2A Shield, amit mindenkinek melegen ajánlok, hogyha Marketplace-ről vesz bármit, az lényegében azt jelenti, hogy plusz egy euró, tehát 300 forint. Wow, találtam egy chase-kint, ami 779.803 forintba kerül. Tudtam, hogy vannak nagyon-nagyon drága dolgok. Ez pénzmosás. Ez pénzmosás. Tényleg. Ez pénzmosás. És tudom, és egyébként tudom is, hogy ez egy nagyon ritka skin egyébként, egy AVP Dragon Lore. De még úgy is tudom, hogy nem csézek, de hogy azért ez így szíven csapott hirtelen ez az összeg, amit csak így ránéztem így az oldalra, tudod, hogy így nem tudom, hogy benne legyek a hangulatban, miközben beszélek róla. És akkor megnéztem fölül a kis csúszkát, a price range-t, a 4 forinttól 779.083 forintig terjedőt, és gondoltam, hogy felhúzom a tetejére, hogy mi lehet ez a nagyon-nagyon drága dolog, mondjuk az is érdekel, hogy mi a 4 forintos. De hogy... Nincs 4 forintos. Nem is tudom, miért mondja ezt. Na mindegy, de hogy ez most így, ez azért így elég kemény volt. Na mindegy, és ugye végeredményében ezek az oldalak azt használják ki, hogy hát, hogy alapvetően van egy jelenség, amit ki lehet használni, ugye ez az a jelenség, hogy a különböző játékok adott régiónként változtatják az árukat. Ugye egy játék a németeknek nem ugyanannyiba kerül, mint egy játék az oroszoknak, vagy mint egy játék a braziloknak, nagyon-nagyon sokáig lehetett a Steamen nagyon olcsón vásárolni egyébként brazil IP címre, úgyhogy proxyn keresztül vásároltak sokan, én sajnos erről nem tudtam időben. Igen, és akkor pont ezt az árkülönbözetet kihasználva megveszi az orosz verziót a jó ember, felrakja a kulcsát mondjuk a brit árakon, vagy mondjuk nem a brit árakon, de mondjuk a magyar árakon, ami úgy nagyjából a kettő között helyezkedik el, és az már több, mint az orosz, de olcsóbb, mint mondjuk amennyiért egy német vagy egy brit állampolgár vehetné meg a terméket, és akkor a különbözet az neki a profit. És hát ezt azért nem nézik a készítők jó szemmel, ugye, mert akkor itt ők elesnek ugye némi bevételtől, de az még mindig jobb, mint hogyha nem venné meg senki ugye a terméket, és akkor itt van egy ilyen nagyon érzékeny pont, ugye, hogy mi a jobb, hogyha inkább lekalózkodja, vagy hogyha fizet nekünk valamennyit, nem annyit, mint hogyha normálisan kellene megvennie, de legalább fizet nekünk valamennyit. És igazándiból ezt a kijátszást, hogy ugye megveszi az olcsóbb régióban az emberke, és utána meg eladja a drágábbak, kicsivel drágábban némi felárral. Ezt ugye úgy védik ki, hogy régiólokkolják a játékokat. Tehát ha Oroszországba vagy orosz piacról vásároltál, akkor az csak Oroszországban vagy azokban a régiókban fog működni, ahol ugye ez az árszabás elfogadott. Magyarország is egyébként egy ilyen külön árszabásba esik, és utána tőlünk nyugatabbra van ugye a rendes. Igen. Tehát, hogy adott árak, és általában a játék nem régió lokkoltak a játék. Általában. Valamelyik igen, tehát ez SimCity ezért magyar, mert hogy ez egy magyar játék, az így sajnos itt van, és akkor ezt így nem nagyon tudod már eladni. Például, ami nekem van SimCity-m, az angol, az magyarul tud, mit tudom én, szlovákul, meg ilyeneket itt van valahol. Mindjárt is nézem, milyen nyelveken van ez a csodamanó. Magyar, leginkább. Csak magyar. De rossz. Ja, és igazándiból a para az volt, hogy a Ubisoft ezt így megelégelte, és meg voltak neki valahonnan, gondolom, ezt így valamilyen algoritmussal ki tudják. Viszonylag egyszerűen megnézhető, hogy mik azok a dolgok, amik nem abban a régióban lettek beaktiválva, ahol szánták őket. És ezeket így szépen, ezeket a kulcsokat így deaktiválta egytől egyig, és ez azt jelentette, hogy megvette az ember G2-án, játszott fel, azt egyik napról a másikra így nem tudott játszani vele. És itt jön egyébként a bukfenc a dologban, mert ugye erre mondtad azt, hogy rájött, hogy nem azt ünteti vele, akit akarnak. Ez valószínűleg egyértelmű volt teljes mértékben majdnem az elejétől a végéig, illetve ugye Európai Unión belül egy kicsit problémás az, hogy mondjuk egy adott területen eladott játék ne áramolhatná át egy másik területre, mert hogy ugye szabad áruáramlás van, úgyhogy munkaerő áramlás és áru, nem tudom minek hívják, szabad áru forgalma, mindegy. De mit akarsz ebből kihozni? Hogy ugye nem tilthatják le azért, mert máshova került, viszont ugye a GoTo Arena gyakorlatilag a megbízhatóságának a látszata miatt elkezdett elképesztő mennyiségben refundolni, vagy visszaváltani játékokat, új játékokat adni. Tehát, hogy elkezdte ugye kezelni a helyzetet. Úgy gyakorlatilag azzal a lendülettel, és nem tudom, olyan pár napon belül már azoknak, akiknek le lett tiltva ez a dolog, azok kaptak egy új játékot, vagy vagy visszakapták az árát, vagy értetted, hogy elkezdett. Szóval az oldal korrekt módon kezelte, tehát hogyha tudtad bizonyítani neki, hogy te kulcsodat rajtuk keresztül vetted, és letiltották, akkor visszaadták az árát, vagy szereztek nehéz, hogy ez most melyik irányba hajlik a korrekt módnak egyébként, mert a játékpiacnak ez nem tesz jót, annak ellenére, hogy úgy néz ki, mintha jót tenne. Ez nem tesz jót egyébként a játékpiacnak. Hát azt nézzük, a kalózkodásnál még mindig jobb. A kalózkodásnál, ez egy következő lépés lesz. Mindjárt erre is visszatérünk. De szóval ugye pár hét után visszaadták a játékokat, és hogy közben meg akár meg megtörtént. Tehát, hogy így érted? Tehát, hogy itt igazából ez volt valószínűleg mögötte a mozgatóerő. A kalózkodásnál nyilván jobb, mert legalább megveszed, azonban tudni kell, hogy az ilyen oldalakon nagyon-nagyon gyakoriak a ténylegesen lopott játékok. Igen. És ugye erre nincsen semmilyen rendszer az ő oldalukról, hogy gyakorlatilag ezeket a játékokat nem tudják előszűrni. Utólag ki tudják szűrni. Ténylegesen előszűrjék a dolgokat, tehát hogy itt olyanokról is lehetett már hallani történeteket, hogy kamionok tűntek el játékostul, nyilvánvalóan. Jézusom. Tehát, hogy és akkor azok egyszer csak nyilván megjelennek valahol, és azokat nyilván el lehet adni, illetve ennél még gyakoribb, mert sokkal egyszerűbb a kivitelezése annak, hogy lopott bankkártya adatokkal vásárolt, lopott bankkártyákkal vásárolt játékok lesznek eladva. Amik ugye így innentől kezdve ilyen teljesen... Hát ez egy időzített bomba, mert bármikor refundolják, visszaveszik az árát, és akkor igazániból azt a kulcsot meg deaktiválni fogja a rendszer. Ez nem így működik, mert általában nem tudnak arról, vagy nem is tudom, hogy ezek a refundok, ezek hogy működnek, nem lehet akármeddig refundolni. Ez úgy van, hogyha valaki, tehát ellopják a kártyádat, vásárolnak vele, te szólsz a bankodnak, akkor a bank általában minden további nélkül a te oldaladra áll, és visszahúzza a pénzedet egy zokszó nélkül, és akkor utána azt lesakkozza az érintett felekkel. Mindegy, egyébként ez általában nem feltétlenül észrevehető, tehát azért nagyon-nagyon ügyesek már ezek a banki csalásokkal foglalkozó emberkék, hogy úgy csinálják, hogy ez ne legyen nagyon-nagyon feltűnő, úgyhogy itt igazából ez is, ami mögötte, mert az, hogy most kulcsok áramlanak ide-oda, annak maximum az lenne a vége, hogy... Nem tudom, kicsit fáradt vagyok már. Tehát, hogy annak max az lenne a vége, hogy régió lokkolják a játékokat. Igen, ez egy nagyon-nagyon rossz dolog, igen, nagyon-nagyon felháborító lenne, de ez lenne. Illetve ugye lehet azt is csinálni, hogy beaktiválni csak egy adott helyen lehet, és aztán játszani meg már ott játszod, ahol akarod. Tehát, hogy ezek így működnek. Azonban itt ténylegesen arról beszélünk, hogy lopnak, arról beszélünk, hogy, tehát, hogy konkrétan valami bűnözés folyik mögött, ennek a legenyhébb módja egyébként az, hogy írsz helyeknek, és bekéred a CD kulcsokat. Ebből volt is egy botrány egyébként tavaly, ami viszonylag szorosan ide köthető, hogy egy fejlesztőtől kértek, ilyen indie fejlesztőtől kértek kulcsokat. Játékkulcsokat. És játékkulcsokat is adott, és nem úgy került. Elkezdte árulni. És visszatalálkozott vele egy ilyen helyen. Tehát nem na jó, igen. Találkozni, vett gondolom egyet a saját játékából. Ez a legalja a YouTube-ozásnak, amikor valaki ezt csinálja. Ezen annyira felháborodott, hogy ő is gondolt, hogy akkor most kiadja magát YouTubernek, kiadta magát YouTubernek, és egy pár óra alatt ilyen pár száz dollárnyi kulcsot szedett össze gyakorlatilag. Úgyhogy nem tud barátokat felvenni az Origin fiók, ez egy csetes komment. Na mindegy, nem tudom, hogy nem tud barátokat felvenni, bár egyébként a SimCity esetén lehet, hogy jobban jársz, mert tiszta bug az a játék, ha multiplayerben próbál játszani, valószínűleg egyébként anélkül is. És ugye emiatt meg már ilyen, tehát hogy emiatt egy kicsit én azért elbizonytalanodom ilyen esetekben, mert hogyha tényleg egy olyan játékforrás, amit tudod, rendben van, mit tudom én, akkor oké. Okay. Viszont hogyha beletalálsz egy ilyenbe, akkor már gyakorlatilag nem jobb, amit csinálsz, mint a torrentezés, mert hogy fizetsz valakinek, tehát, sőt, igazából rosszabb, mint a torrentezés, mert a fejlesztő ugyanúgy nem kap belőle, viszont te fizetsz valakinek cserébe. Igen. Tehát ugye ez emiatt ilyen nagyon-nagyon para volt, és valamilyen ügy, hogy játékkulcsokat próbált visszakövetni egy ilyen oknyomozó cikkben egy újságíró, és végig négy-öt emberen keresztül végigkövette, hogy kikitől vásárolta a kulcsokat, és hogy mindenki ilyen, tudod, így valakitől, valahonnan, és így a forrás nem is lett meg egyébként. Iszonyatosan nagy katyfasz egyébként, és én ezért is tanácsoltam mindenkinek, hogy ilyen Steam-es trédelésekben nagyon ne menjetek bele, mert a fele annak konkrétan átverés, vagy arra megy ki, hogy lenyúlják a fiókodat. Tehát amikor arról van szó, hogy kapsz egy kulcsot, az még úgy oké, de ha ilyen Steamen keresztül akar így a chaten, linkekkel, meg trédelni, meg hasonló, azért ott azért már nekem nagyon gyanús valami. Tehát én abba így azt nem bántorítanám rá senkit, hogy ilyenekbe menjen bele. Amit nem, egyébként nem. Ki is írnak az oldalon, hogyha ilyen jellegű, úgymond a product, amit kínálnak. Tehát abban azért a G2A jó munkát végez, hogy ezeket így előre próbálja jelezni, hogy az adott kulcs, retail kulcs, tehát a dobozos verziónak a kulcsa, de le kell töltened valahonnan a játékot, mert mondjuk nem fogod tudni online, mondjuk a Steamen keresztül letölteni. Ritka az ilyen, de én már találkoztam ilyennel is, vagy mit tudom én, trade-be, tehát hogy így ajándékként kapod meg, vagy pedig valami linken keresztül, tehát nagyon sok fajta van sajnos, de csak az a jó szerint, az még talán a megbízhatóbb a kulcsformában. De igazándiból én pont ebből kifolyólag az idáig én is így van egy ilyen G2S referál linkem, ezt így reklámoztam, de ezután az incidens után úgy döntöttem, hogy jó, akkor én ezt így nem fogom már nagyon propagálni. Még megvan a link egyébként így a videó leírások legalján, de ezt így már én nem nyomom az arcába senkinek azóta. Igen, szóval ez ilyen... Nem azért, mert abszolút megbízhatatlan, csak egyszerűen én nekem ez így egy csalódás volt, és tényleg nem akarom azt, hogy így miattam esetleg prórul járjon valaki. Már nem miattam, csak tehát, hogy valamilyen minimális mikroezred gram részem legyen ahhoz, hogy ő esetleg emiatt rátalál, és ott beszívja. Ettől függetlenül én is vettem nem egy játékot a G2-en keresztül, csak én nekem mázlim volt. Tagadni, bár mondjuk egyébként én nem, azt hiszem nem nagyon vettem. Volt már, és most majdnem vettem egyébként egy Division bétát. 300 valamennyi forint, azt hiszem. Most már 200 alatt van, de aztán kaptam, úgyhogy végül az se. Igazándiból én arra mennék még rá, hogy ugye ez az egész incidens mit eredményezett. Egyrészt ugye említetted ezt a YouTubernek, kiadom magam, és kulcsokat nyúlok le a fejlesztőtől. Egyébként azóta lényegesen szigorúbbak. Szigorúbbak, igen. Tehát én is nem egy ilyen autentikációs folyamattal találkoztam, hogy tényleg lemeózzák a csatornát, a csatornának a message boxába küldenek kulcsot. Tehát így a játékipar is tanult ebből, mert tényleg a YouTube csatornákban azért nagyon nagy potenciál van, és ezt tudják nagyon jól, és szeretnének együttműködni a normális YouTube csatornákkal. Ugyanakkor, aki tényleg így kiadja magát, vagy átveri, vagy eladja utána azt a kulcsot, amit megkapott, azt úgy nem szeretnék. Úgyhogy igazából nekik tényleg az számít, hogy annál a YouTube csatornánál, akinél odaadták úgymond a promókulcsot, jelenjen meg a játékukból a tartalom, és ne nyerészkedni akarjon azon a kulcson, hogy még eladja még az X pár példányt. Az más kérdés, ha úgy kér meg kulcsot, hogy én ezt szeretném kiosztani a nézőimnek még pluszba, mert de akkor meg osztja ki a nézőinek, ne pedig eladja a... Hát meg ezt ugye közölje a fejlesztővel, hogy igen, ezt ezért igen, mert kéri. Van, aki egyébként tök rugalmas, és ad kulcsokat, és persze, sőt, egyébként ez amit mondtam, tudod, hogy ilyen jó pár emberen keresztül visszakövette, meg mit tudom én, azt hiszem, ott tévedtem, meg lett végül a forrás. Volt egy játékfejlesztő, egy indie játékfejlesztő, akinek az volt a hitvallása, hogy ha egy játék megtetszik, akkor azt szeretnéd ugye megosztani mással is magadon kívül, és ő minden játék mellé, amit vettél, adott még egyet. Uh-huh. Azt hiszem sejtem is, hogy melyik az, most nincs meg a neve, de én nekem találkoztam sincs, ezzel. És hogy ő neki a játékai voltak azok, ezek a még egy, amit tudod, azért ad, hogy odaadd a testvérednek, odaadd a barátnődnek, odaadd az anyukádnak, mondjuk ez elég fura lenne, de hogy odaadd valakinek, és ehhez képest meg fogják és eladják, tehát hogy ez így nem necces, sok esetben nem korrekt dolog, ám amúgy. Hát nem. A... Meg igazán, hogy így a saját játékát inflálja a fejlesztő, bármennyire is nemes a szándéka, de igazán lehet, hogy ez neki így mindegy volt. És a másik nagy eredménye ennek az egésznek, azon túl, hogy ugye mindenki tanult belőle remélhetőleg, tehát a fejlesztők, a G2A, a felhasználók egy része remélhetőleg, hogy a G2-en megjelentek az országokhoz tartozó áfa kulcsok. Tehát azelőtt az volt, igen, hogy ott van, igen, a vadonatúj 12 000 forintos játék, 8-9 000 ér, na, hogy ott veszem meg. Most már ugyanúgy 8-9 000 ér, de kiválasztod, hogy honnan vagy, és nézi már magától. Igen, nem? És hogyha megpróbálod átverni a rendszert, akkor az rövid úton kiderül, és lehet, hogy egy band kap a fiókod, és akkor ott ki kell választanod, hogy Hungary, és akkor már is 27%-kal drágább a játékot. Köszönjük szépen. És akkor ott vagyunk, szépen. Ott vagyunk a parcakat, igen, mert nem azért drágák Magyarországon a játékok, és ahol pedig nem drága, ott pedig valamit bütykölnek az áfával. Tehát, hogy nem, nagyon gyakori egyébként, hogy bütykölnek az áfával a dolgokon. Főleg a telefonok esetében egyébként, pont ma volt egy index cikk. Meg az ilyen pici, de hogy a játékok esetén is viszonylag könnyű bütykölni az áfával. Hú, úgy, ne is mond. Ez egy ilyen nagyon-nagyon, tehát amikor így emberek így írják, tudod, hogy ó, elképesztő, hogy milyen drágán adják bizonyos boltok, és így igen, adót fizetnek utána. Igen. Itt élsz Magyarországon, Európa szívében. Nálunk igen. Az egyedülálló a legmagasabb az áfa kulcs. De világszerte, nem? Igen. Tehát 27%-os áfa nincs még egy országban a világon szerintem. Igen, én legjobb tudom, és szerintem nálunk van a legnagyobb áfa kulcsunk, ami tök jó, de nagyon király, nagyon zseniális. Tehát, igen, valamiben mi vagyunk az elsők. Jéj, és nem az öngyilkosság irátával, mert abban már nem. Nem, abban már nem. Nem mondom, hogy sajnos. Na, viszont az e-sport miatt, ugye az e-sportot is kezdtünk közben beszélgetni, és itt egy kicsit utánanézegettem közben, meg írtak, hál' az égnek egy a kedves barátom írt infókat, hogy az a nagyon-nagyon vicces szituáció, de közben megfejtettem egyébként, néha azért halkultam el, az a nagyon-nagyon érdekes szituáció, hogy az LCS-ről valóban ki van tiltva a GoTo Arena, viszont nincs a kingwin.net. Én tudom, hogy a kingwin-t is ugyanígy, az is egy ugyanilyen viszonteladói oldal. Az egy ugyanilyen viszonteladói oldal, azonban ez nem így működik. Ha belegondolsz a Riot helyzetébe, akkor hol érdekli őket pontosan az, hogy ezek mit adnak el és mit nem? Mármint egészen addig, ameddig nem az ő termékeikről van szó. Pillanat, ellenőrzöm az állítást. A problémája a Riotnak az volt, azt hiszem, hogy a G2-en nagyon sok, most pontos, nem vagyok benne a LOL-ba, de ilyen level boostot adtak el, karakterek, lopott karaktereket RP-t, adtak el. RP-t adtak. És ezt nem nézi jó szemmel a Riot. És ezt nem nézi jó szemmel, és valószínűleg egyébként közben eljutott hozzám a Riot nyilatkozata is az ügyben, amiben azt mondják, hogy többször leültek a GoTo Arénával tárgyalni, bla bla bla bla bla bla, és azért került a GoTo Aréna kizárásra, mert ők nem voltak hajlandók levenni a bolt felületükről a League of Legendshez köthető dolgokat. Igen. Tehát, hogy ez valószínűleg ez ennyire egyszerűen működött. Hát ez olyan, mintha a World of Warcraftnak a gold sellerei fölmennének az arénára, és a Blizzard azt mondaná, hogy szedjék le onnan ezeket a gold selleres árucikkeket, és azt mondja a G2A, hogy nem, és akkor a Blizzard nem. Azt mondja, hogy valamit kitalál, hogy mit tudom én, akkor a G2A szponzorált e-sport játékosai nem vehetnek. Vannak zárva a csapatok. Igen. És ez ennyi, tehát hogyha kárt okoz a cég, a Riotnak, akkor nyilván a Riot nem fog hozzájárulni a promóciójára, de ennek más játékok esetén is van. Tehát ezt nem kell itt cenzúrának venni, meg ilyenek. Ez másnál is van, és egyébként rákerestem a kingwin.net-en is, a kingwin.net benne van, tehát hogy benne volt a dealben. Ha rákeresel a kingwin.net-en arra, hogy League of Legends, akkor nem talál semmit. Mm. Tehát, hogy akkor nem talál semmit, még a G2-án ott pedig megtalálod még mindig a valós dolgokat. Igen. Ami egyébként tök érthető egyébként az ő oldalukról, és amúgy nincs is feltétlenül baj ezzel az egész third party dologgal. Úristen, miket? Igazándiból itt csak az a szemétség szerintem, hogy az e-sport játékosokat szivatták meg ezzel a legjobban, akik ugye hát próbálnának megélni valamit. Egy EU vesztes account, ami... Igen, tehát egy EU West-en egy 30-es account rank nélkül a 2000 IP-vel, 20.000, nem 2000, az 10.281 forint. Paf. Mármint ez így megvan adva, ez mondjuk egy elég rossz óra. Leugrottam a közérbe, vettem egy kis tejet, meg kenyeret, meg egy jól karaktert. Ez mennyire érthető már, hogy ezzel így vannak problémák. Hát vannak. Tehát, hogy azért ez így felvett problémákat. Pillanat, megpróbál keresni még valami viccesebbet. Na mindegy, addig közben mondom, szóval tényleg itt az az egy problémám, hogy az e-sport játékosok szívták meg, akik ugye hát elfogadták a szponzorációs ajánlatát, és igazán ők csak megélnének ugye az e-sport tudásukból, és ebbe beletartoznak kőkeményen a szponzorációs ajánlatok. Tehát ilyen szempontból a G2 hát nem érte olyan nagy huszárvágás, ellenben azt a pár e-sport csapatot, akiket szponzoráltak. Azokban a csapatokban volt pénzed, de semmi. Nyilvánvalóan kiszámolták, hogy mennyit buknak így, és mennyit buknak úgy. Igen. Szóval itt is inkább a kisember az, most idézőjelbe, tehát az e-sport játékosok azok, akik a legnagyobbat bukhatták ezen az egészen. Hát igen, egyébként, igen, nyilván. Nem találok semmi olyat, aminek lenne rankja, tehát hogy ami rankolt account, mert azok lennének a nagyon-nagyon izgalmasak. League of Legends account level 30 unranked. Úristen, de olcsó a North American account. Amit nem tudom, miért kell nekem egy North American account, de hogy érted. Vigyázz, már légió lokkolt lehet, sőt, biztos. Hát az ilyen. És egy kórai account is. Csak minden drágább, mint az EU West. De durva. Na mindegy, nem fogok most találni semmi ennél izgalmasabb. Na jó, a LOL account árfolyamok után szerintem tovább nyargalhatunk? Tovább. Jó, akkor mi legyen? Konami fika, vagy Batman Mortal Kombat fika? Én a Konami fikát is, meg a Batman Mortal Kombat fikát is egy kicsit túl beszéltnek tartom már, így őszintén szólva. Akkor csak a Batman Warner fikához annyit, hogy ugye csak hogy további fejleménye legyen. Az viszont az érdekel, esetnek. Hogy a Mortal Kombattal kapcsolatban most mi az új fejlemény, mert én nem követem a Mortal Kombat. Tehát az alapszituáció ugye az volt a tavaly évben, hogy kijött először a Mortal Kombat 10, ahol a konzolos verzióval semmi gond nem volt, a netkódot leszámítva, tehát online ne akarjál játszani Mortal Kombatet, babám. A PC-s pont nem olyan, hogy akarnád. Nem, abszolút nem. Egyébként lokál kóp, és megvan oda minden. Egyébként a lokál kópot mostanság nagyon kezdik sajnos elfelejteni, pedig jó az. Jó. És egyszer megszivattam magamat, egy játékot megvettem Steamen, amire azt írta, hogy lokál kóp. És mi lett a vége? És így... Nem, azt írta, hogy kóp, nem az, hogy lokál kóp. Igen, azt írták Steamen, rosszul tegelték be. Azt írták, hogy kóp, nem az, hogy lokál kóp. És kiderült, hogy lokál kóp, és vettem egyet magamnak, meg Mátének. Ja, igen, így az, hogy már. Tudod, minek. Nem jó. Ja, egyébként lokál kópot én nagyon szívesen látnám viszont gyakrabban. Tehát az azért nem lehet egy akkora nagy fejlesztési feature, és pont ezért haragudtam az armellósokra, akik a társasjátékot csinálták, hogy abban nem raktak lokál kóp lehetőséget. Egy társasjátékba. Tehát, hogyha World, és komolyan kaptam ilyen kommentet, hogy ha miért kell ebbe a játékba a lokál kóp, amikor már interneten mindenkivel lehet játszani? Hát pont azért, meg ha a Worms-be működik, még a Civilization-be is azt hiszem volt ilyen hot seat, meg a Heroes-ba is működik a hot seat üzemmód, akkor már pont egy társas játékban nem működjön. Na mindegy. Tehát kijött a Mortal Kombat, ahol a PC-s verzión először ilyen elsőnapos nehézségek voltak, nem töltött, játszhatatlan volt a játék, nem töltötte le a játéknak hát fontos részeit, aztán ezt megoldották, utána csak rosszul volt optimalizálva a játék, utána csak ezt is megoldották egy patchben, ami mindenkinek kigyilkolta a mentését, és a hibákat továbbra sem orvosolta. Ezt követően próbálták kompenzálni a játékosokat, akik ezt végig szenvedték, és visszalapátolni valamelyest a szart a lóba, és adtak 10 000 aranyat a kriptába, ami nagyjából arra elég, hogy egy ilyen ártot, vagy egy valamit unlockoljál, tehát aha, itt semmi. Mellesleg emellett ott volt egy elsőnapos DLC-s, vagy előrendelői bónusz Goro, aki hát egy picikét ikonikus karakter csak a Mortal Kombatban, és hát így... Igen, az még nekem is átjött, pedig illet volna. Jó Mortal Kombat, nem vagyok nagy Mortal Kombatos, de az még nekem is lehet, hogy ez a Gorós ötlet nem volt jó. Illet volna nem... odaadni őt akkor ingyenesen, legalább Gorót, a lesajnált Gorót, hogyha már úgyis 2 season pass terveznek a játékhoz, vagy még többet. Egyébként még benne van Rain, meg Sindel, meg még pár karakter, így benne van a játékban, akik egyébként még azóta sem lettek így normálisan unlockolva DLC-vel, csak úgy megjegyzem. Na, szóval a PC-s verzió az... enyhén nehezen indult, és most már úgy rendben van, egyébként a játék jó, ezt csak úgy mellesleg jegyzem meg, még mielőtt valaki aha, azt mondaná, hogy nem szeretem a jó a Mortal Kombat játék, az érdemeit ismerjük el, viszont portügyileg katasztrofális, és hát itt is az volt, hogy egy third party stúdiónak lett kiadva, és nem a NetherRealm készítette a PC-s portot. Minő véletlen, hogy szar lett a PC-s port, és hát a netcode azóta is hát gyengélkedik. Na, és ezután következett a Batman. A konzolon is egyébként? Vagy ezt nem tudta se? A konzolon sem volt fedhetetlen a netcode, és majd mindjárt mondom, hogy ennek mi lesz a fejleménye. Na, ezt követte ugye a Batman megjelenése, ami pedig szintén PC-n olyan lett, amilyen, és hát igazándiból ezelőtt lett kb. 1-2 héttel bevezetve a Steam Refund rendszer, amit aha, utána nagyon jól használtak is nagyon sokan. Ami egyébként egy zseniálisan jól időzített dolog. Nagyon jó. Olyan stresszteszt volt az a Batman, tehát szerintem a Steam megköszönte neki. Jó, aki... de tényleg ez a Batman játék az annyira röhely volt, ez ami hihetetlen. Jött már a PC-s változatom a forgalmazott, és amikor olvastam a híreket, akkor írtam, hogy akkor konzolra kérném. Tehát így ebben nem menjünk már bele. Én meg így előrendeltem az egyik boltnál, és tök jó fejek voltak, mert amint meghallottam, hogy 2 nappal a megjelenés előtt fölfele, irreálisan fölfele módosították a hivatalos gépkövetelményeit a Batmannek, igen, akkor így mondom, oké, itt valami nem lesz jó, akkor gyorsan előrendelés visszamondom, és mondta a bolt, hogy természetesen meg ők is most kapták a hírt, és mindenkinek írnak körimért, hogy amennyiben ez bárkinek gondot jelent, akkor nyugodtan elállhat az előrendeléstől, tehát abszolút korrekt volt a bolt. Úgyhogy nem lett Batmanem, ellenben mindenki más megszívta, akinek lett, de hogyha Steamen keresztül vásárolta, akkor azt nagyon gyorsan vissza tudta vonni. De egyébként nagyon durva, tehát ilyen iszonyat táp konfigokon, amik még a fölött voltak jóval, mint amit így a hivatalos oldalra kiírtak, úgysem működött, aztán próbálták ott is visszatunkolni a trágyát a csacsiba, de nem ment, tehát ilyen pecsek, meg a telente így próbáltak még falazni, aztán utána végül így beismerték, hogy igen, ez szar. Kiderült, hogy ugye itt is egy third party cég csinálta a PC-s portot, mert miért ne, mert a Rocksteady valószínűleg nem ért rá, meg nem ért hozzá. És a végeredmény az lett, hogy konkrétan én példátlanul egy triplás játékot levettek a Steam polcról, és nem lehetett kapni. De a Batmant ezt nem csak a Steam polcról vették, mindenhonnan. Azt konkrétan a boltok polcairól mindenhonnan levették, igen. De azt megjegyezném, hogy a Season Pass-t azt továbbra is árulták Steamen ez alatt az idő alatt. Tehát nem volt tökéletes. Nézd, aki vesz egy játékhoz Season Pass-t, ami nem fut gépeken, és nem árulja senki más, hát de utá. érted, így van egy, árulok egy autót, ami nem megy és felrobban, ha beleülsz. Értelemszerűen... Kommentel, hogy neki fut, te vagy a szerencsés ritkaság. Tök jó. Ritkák egyike. Tök jó neked, bárcsak mindenki ezt elmondhatná magáról. Szóval árulok egy autót, ami nem megy és felrobban, ha beleülsz, akkor azt értelemszerűen, miután pár ember már belepusztult, levesz, kihúzom a forgalomban, amíg meg nem szerelik rendesen. Viszont az autóhoz továbbra is árulom az extrákat, amíg nem lehet kapni az autót. Tehát, na mindegy, és akkor kiadták október tájékán újra a Batmant, és ott is vannak még mind a mai napig problémák, tehát nem mindenkinek megy tökéletesen, és akkor a Warnernek az utolsó szava az volt az egész, hogy jó van gyerekek, én levettem a kezemet erről az egészről, akinek nem tetszik, reklamáljon, visszakapja a pénzét, a többieknek pedig csá. És akkor idén ugye az első nagy Mortal Kombat-es bejelentés, hogy érkezik, kiadtak azóta a Mortal Kombat 10-hez egy Season Pass-t, amiben négy új karakter, köztük a Predator is benne foglaltatik, mint licencelt karakter. Aha. És jön a Season 2, amiben szintén négy új karakter, köztük egy Alien karakter is érkezik. Viszont a community manager mondta, hogy konzolra jön. És így PC-ről semmi, és igazándiból egyelőre úgy néz ki, hogy PC-re nem is fog jönni. De ez ráadásul csak egy content cucc. Nem, mert érkezik a Mortal Kombat XL, ami igazándiból egy definitív kiadás lesz, magyarán szólva benne lesznek az összes létező fatality, összes kioldható skin, és összes DLC karakter, magyarán ami a Season Pass 1, a Season 1-be és a Season 2-be benne van 4-4 új karakter, Alien, aha, Predator és minden kocsi ló, azok benne lesznek, ezt majd valamikor az év tájékán jelentetik meg, de csak a konzol... Ja! Csak a konzolosoknak, és jelesül azt is mondják, hogy a netkódot is feljavítják benne. Magyarán szólva a PC-sek dögöljenek meg a szar netkódjukkal, kevesebb karakterrel, és így ennyi. Jelenleg a tudomásunk. Na, még mielőtt mindenki kapát kaszát ragadna, nem mondták, hogy PC-re soha nem fog kijönni, és érzésem szerint előbb-utóbb ki fogják adni. Lehet, hogy egy év múlva, vagy két év múlva, de ki fogják adni. A Mortal Kombat 9-nél is elég nagy késéssel érkezett meg PC-re a játék, másfél év vagy hogy, és annak is lett utána egy ilyen arcade verziója, ahol meg az összes DLC karakter is egybe benne volt. Tehát ez még nincs kimondva, viszont a netcode az tényleg fáj, tehát hogy azt miért csak a konzolosoknak fixálják? Hát valószínűleg elhagyták a PC-t, tehát ennyi kész. Abszolút. Tehát így tudsz erre a dologra írni program? Nem, én nem. Jó, akkor én mindegy, hagyjuk. Nem egyszerű. Tehát, hogy így a Ubisoft meg az EA oké, okay, hogy sok minden miatt lehet őket nem szeretni, de a Warner az szerintem sokkal rosszabb lépéseket hoz meg, és most nagyon politikailag korrektül fogalmaztam. Tehát sokkal rosszabb lépéseket lép meg, mint ez a két cég, csak róla valahogy annyira nem beszélt eddig senki. Furák egyébként ezek most, igazából az érdekel engem nagyon-nagyon, csak nyilván ennek nem jár utána senki, hogy ténylegesen mondjuk a Batman sztori mögött mi volt, mert mögötte mi volt, hogy valaki riportolta azt, hogy nincs kész a játék, és valaki ezt ignorálta, ez... vagy nem riportolták, vagy elveszett útközben a riport? Olyanokat mondtak, ilyen meg nem nevezett forrásból, hogy a játéktesztelők már egy évvel korábban jelezték, hogy itt nem lesz oké okay ez a PC-s port, de nem foglalkoztak vele. Ott is egy third party kiadó volt, aki foglalkozott a Batman PC-s porttal, és nem volt a helyzet magaslatán, és úgy voltak vele, jó, ezt azért még kiadjuk, hát ha nem veszik észre, emeljétek meg a gépkövetelményt jó magasra, és akkor mindenkinek elfut majd. És aztán nem ez lett. És igazából ez jól mutatja, hogy mi a hozzáállása így a kiadónak az egészhez. Még egyszer mondom, nem a Rocksteady a hibás a Batman esetében, és nem a Netherrealm. Őket megbízták, hogy készítsék el ezt a játékot, és ki outsourcolták egy harmadik félnek a PC-sportot. Itt elsősorban a kiadó tehet róla, hogy ezeket a döntéseket így meghozta, és a pénzt úgy allokálta a fejlesztői cégek között, ahogyan, mert hát, hogyha van sok pénz mondjuk a NetherRealm-nél, akkor felvesznek még pár fejlesztőt, ott van a know-how, ott van ugye a minőségbiztosítás, ott van minden, és akkor ők már csak nem fognak kiadni egy szart a kezük közül, és a konzolos verziók jók is, tehát ott nincsenek komoly problémák, sőt, alig van valami, de a PC-t azt így kegyetlenül, és igazából a Warnernél így ez lát, tehát ott három tendencia figyelhető meg így vásárlói szemszögből, és erre érdemes szerintem mindenkinek odafigyelnie. Most lehet, hogy a Warner nem fog szeretni, de ezt akkor is el kell mondani, mert valahogy ezt ki kell mondani. Egy, ha azt látod, hogy nem a fejlesztői csapat dolgozott, hanem ott még egy más harmadik vagy második fejlesztői csapat is van a PC-s verziónál, nem lesz jó. Tehát ez a tapasztalat. Igen, az eddigi tapasztalat, igen. Ez a tapasztalat. Sajnos ez ilyen nagyon, nagyon drasztikusnak hangzik ezt így kimondani, hogy nem lesz jó, de hogy a jelenlegi tapasztalatok alapján ott van a Mad Max és a Shadow of Mordor, tök jól mennek, királyul futnak, és mind a kettőt az a fejlesztői csapat készítette, aki a játékot is. Milyen meglepő ez a furcsa együttállás, de ahol meg ott van egy High Moon Studio, ahol ott van a, nem tudom ki volt a Batmannél, mindegy, ott is egy ilyen third party, ott csapnivaló. És jaj, ez borzalmas. A másik tapasztalat, hogy úgy tűnik, hogy a Warner az a PC-t azt így abszolút elhanyagolja, mind a mellett, hogy a Mortal Kombatot is kb. PC-n olyan 500 ezer körül vették meg csak Steam-en. Úgyhogy valószínűleg ez a szám, ez kicsi a Warnernek. Jó, lehet, hogy a konzolos verziókhoz képest nem olyan nagy, de akkor is 500 ezer példány, hát könyörgöm. Más örülne, hogyha csak így 50 ezeren játszana, nem 500 ezeren. Na mindegy, és a harmadik dolog... Tény, persze. A harmadik dolog, hogy úgy tűnik, hogy a Warnernél ez egy tendencia, hogy kiadják a játékot, az olyan, amilyen, most lehet jó, lehet rossz, és rá egy-másfél év múlva kiadnak egy definitív HD, über, mega, giga csilladrattával egy javított, feltuningolt változatot, amiben megvan minden DLC, javítva vannak van a hibák. A content, aminek benne kéne és, lennie, igen, is. És azt vegye meg mindenki. Tehát Warner játékot azt másfél évvel a megjelenés után kell venni, mert abban minden benne lesz, sokkal olcsóbban ráadásul, és hiba mentesen relatíve. És ezt nem én találom ki, a kiadó kondicionál erre minket, vásárlókat a viseltes dolgaival. És igazándiból tényleg ez a tapasztalat, mind a Batman játékoknál, mind a Mortal Kombat játékoknál, szerintem a Shadow of Mordornak is van már újabb ilyen Game of the Year kiadása, meg a Mad Maxnek is lesz. Game of the Year, meg az ilyen kiadások, jaj. Tehát a Warner, tényleg az a pár játék az van, tehát mint játék, mint történet, mint gameplay szempontjából jók. Aha. De ez a technikai háttér és ez az inkompetencia, ami emögött húzódik, vagy nem is tudom, hogy inkompetencia ez, vagy inkább nem törődömség, mindegy, de az nagyon nem jó, és nem tesz jót nekik. Igazából, ha én a Warnernél valami fejes lennék, én páros lábbal lépnék annak a marketinges HR-esnek a tyúk szemére, aki ilyeneket nyilatkozik. De aztán lehet, hogy emögött is számítás van, hogy ugye most velünk együtt jól beszélnek sokat a Warnerről, meg a Mortal Kombatról, és de aztán nem, majd bejelentik, nem hogy jön. Tudom, hogy a negatív reklám is reklám, és tudom, hogy minden, meg mit tudom én, de hogy... Hát igen, sokkal jobb az, ha szeretik az emberek a kiadót, készítőt, és úgy jönnek a játékokat, meg úgy ülnek neki a játékuknak, mint például a Bethesda, akinek elnézik még a Fallout bugokat is az emberek mosolyogva többnyire, mint például a Blizzard. Mert egyébként meg teljes szívvel, lélekkel hát csinálják. Igen, tehát hogy egyébként ez tök vicces, hogy nem ugyanazt várják el a különböző forgalmazóktól, mert hogy van, aki már ilyen mínusz egyről indul, meg mit tudom én, és a Fallout bukásához nem tudom, hogy mi kellett volna. Tehát nem tudom, hogy mi kellett volna ténylegesen ahhoz, hogy a Falloutra azt mondják, ezt mondják nagyon sokan, hogy nagyon-nagyon rossz, mert egyébként tényleg tele van bugokkal. Hát a Falloutnál ez volt a mondás, hogy úristen, jön a Fallout 4, jön a Fallout 4, tuti bugos szar lesz az első napokban, hónapokban, de jön a Fallout 4, és meg akarom venni, emberek. Így van, tehát így... így van, ez is így van, illetve a Fallout 4 azért nagyon-nagyon sok részében nem ösztökél dolgokra. Tehát, hogy mondjuk a... Pont most, ezen pont most gondolkoztam, mert láttam egy nagyon-nagyon durva bázisépítős videót. A csávó olyan művészettel rakott össze egy épületet, hogy az valami hihetetlen. De tudod, ilyen elfordított elemek, íves felületek, belül íves lépcsők, ilyen elképesztően brutálisan megépítette az egyik settlementet. Ugye van egy settlement, ahol nagyon nagy az építési magasság. És hogy ez ilyen nagyon-nagyon jó, viszont ennek ellenére sem, tehát hogy nem lesz ettől neki jobb, tehát nem lesz az, hogyha mondjuk így nagyon jól megépíti, akkor gyorsabban jönnek az emberek, mert látják, hogy esztétikus, vagy nem tudom, azt mondja, nehéz definiálni, hogy mi az esztétikus. De hogy így is, úgy is a maximum, úgy is 20 ember lesz, tehát mi a ráknak építsünk egy 10 emelet magas hodályt, amikor ugye tényleg csak 20 ember lett a végén, szóval, hogy azért ez így egy csomó nagyon-nagyon jó mechanika van a Falloutban, amik nincsenek. Igen, egyébként eléggé fáradtam, nagyon keveset aludtam éjszaka, de hogy nincsenek megfelelően kiaknázva? Itt gyakorlatilag nem kiaknázva, hanem nincs a játékos arra hajtva, hogy játszom vele. Érted? Tehát nem azt mondom, hogy feltétlenül kelljen a settlementeket csinálni, viszont hogyha építek egy hatalmas settlementet, és építek hatalmas területeket, akkor legalább lakhassanak benne elegen. Tehát, hogy például csak az én főbázisom, amit egyébként nem építettem tovább, de hogy még tervben volt nagyon-nagyon sok rész hozzá, amit még odaépíthetnék, meg mit tudom én. És akkor így is 20 ember lesz benne, akik pedig az első emeleten elférnek, és van az emeletem. Jó, hanem 4, mert az alsó földszintre nem rakok ágyakat. Viszont még ide kapcsolódóan, tehát jön majd, van egy season pass a játékhoz, és még nem tudjuk, hogy mi lesz benne. Tehát egy EA, egy Ubisoft esetében már előbb tudnánk, mi van a season passben, mint magában a játékban, és hogy mennyibe fog kerülni. Én ezért nem is vettem meg a season pass-t, amúgy sem veszek meg ilyen nagyon gyorsan. Egyetlen egy játékhoz vettem meg nagyon-nagyon gyorsan a season pass-t, a Titanfallhoz. Nem tudom, neked emlékszel még a Titanfall-re? Rémlik, igen, persze, de... Tehát én a Titanfallhoz vettem meg azonnal a season pass-t, azhoz is azért, mert a forgalmazó azt mondta, hogy nem biztos, hogy tud időben adni játékot, úgyhogy emiatt előrendeltem, mert én abban a játékban nagyon bele voltam szeretve annak ellenére, hogy nem játszottam vele végül túl sokat egyébként. A beta idején kijátszottam magamat. Azt mondta, hogy nem biztos, hogy megérkezik időben, úgyhogy megrendeltem, és hamarabb érkezett meg a forgalmazóé, de akkor már úton volt az előrendelt játékom is. Amit később egyébként eladtam, tehát ezzel csak a doboza van, dobozát nem eladtam doboz nélkül. Itt. Hogy legyen egy Titanfall dobozom, mert a forgalmazótól kapott, ez nyilván digitális volt. És annak az árából megvettem a Season Pass, de csak azért, mert tudod, mert úgyis elköltöttem a játékra ezt a pénzt, tehát akkor benne marad. Én nem is vagyok benne biztos, hogy így megvannak a DLC-k, vagy így bármi, vagy így, mik voltak a DLC-kben, mert mondom, amikor kijött a játék, onnantól kezdve játszottam vele egy ilyen erős 4 órát, és annyi összesen. Most lehet, hogy fel kéne rakni, és aztán megint nem játszani vele. Ja, egy jót. Igen. Ja, meg még a CD Projekt Red, aki ilyen nagyon jó fej, és tényleg tiszteli, vagy megtiszteli a vásárlóit, és nem alkalmazza ezeket a mostanság unásig hajszolt praktikákat, amiket más tripulás kiadó az így orba szájba. És ennek meg is van a foganatja. Ez ja. Tehát az emberek ezt értékelik nagyon is. És nem véletlenül kelt el 10x millió példányban. Oh yeah, azóta ingyenesek a Titanfall DLC-k. Yes! Yeah! Életem legjobb vétele volt. Na. Deal. Szépek vagyunk. Na jó, úgyhogy akkor szerintem ez volt a Batman és a Mortal Kombat kávária, tehát jelenleg sajnos nem jön PC-s verzió a Season Pass-hez, illetve nem jön az XL verzió PC-re, aztán ki tudja, lehet, hogy majd észhez térnek, vagy belátják, hogy ez hiba volt, vagy már eleve így tervezték, hogy azt majd később jelentik be. Igazándiból én úgy gondolom, hogy amihez volt ugye alapvetően támogatás, ahhoz meg kéne tartani a támogatást, és nem az arcába mutatni a sok rajongónak, vagy érdeklődőnek, vagy korábbi vásárlónak a fütyiszt. Lehet, hogy jön valami nagyon-nagyon-nagyon fura kiadás. Ilyen de akkor jelentsék be, hogy gyerekek, szar lett a PC sport, dolgozunk rajta, többet kell dolgoznunk rajta, ezért kijön majd először konzolokra, és valamikor még nem tudjuk, mikor kijön a PC-re, mert szeretnék ezt most normálisan megcsinálni, mert az előző szar volt. Ha ezt így kerekperekbet mondanák, akkor szerintem mindenki azt mondaná, Hát a fenébe is, de jó, oké. Beismerjük. Ez tök jó PR lenne, de nem, helyette bullshitelés, és ez. Tehát így köszönjük szépen. És igazából az a baj, hogy tényleg nagyon sok ilyen nagy kiadó ezt nem lépi meg, hogy őszinte legyen, és helyette jön a bullshit szöveg, és ez annyira nem kéne, mert ez szerintem inkább most már csak hátra viszi az egészet. Tehát eltelt azért egy bő 10 év, mióta ez a tényleg igazán nagy ipar a játékipar mögé beállt, és úgymond ez a hát nem tudom, ez a corporate rendszer így tényleg ki beérett. És ez alatt az idő alatt szép lassan azért a játékosoknak egy jelentős része ezt így kezdi átlátni, hozzá szocializálódott ehhez, és ebben ugye nem kis szerepe van olyan médiáknak, mint a nagyobb youtuberek, vagy a nagyobb magazinok, jó, mondjuk a magazinok részlehajrásáról lehetne még beszélni, ugyancsak a youtuberek egy részéről. Médiumok. Szerintem a média az a több eszem. Médiákat mondtam? Igen. Akkor elnézést. Ja, kötözkedek. Jó, nem, vagy nyugodtan, azért beszéljünk normálisan, ha már beszélünk, amennyire lehet. Igen. Szóval tök jó az, hogy volt egy ilyen pozitív irányú, hát nevezzük oktatásnak, vagy szocializációnak, tehát hogy a játékosoknak egy része már nem nyeli le a bullshitet csak úgy. És ez jó. És igazándiból ez a réteg szélesedni fog. Azért a nagy része mindig benyeli a bullshitet. Hát benyeli, persze. Azért a része az még mindig benyeli a bullshitet. Persze, benyeli, meg tényleg van a nagy névtelen plebs, és igazándiból nekik két dolog kell, kenyér meg cirkusz, tehát kiraksz nekik egy Chilivili trailert, levetíted mondjuk egy 10x10 méteres kijelzőn, és akkor orgazmus közepette tódulnak a pénztárhoz. A Battlefront, és akkor nagyon jó lesz. Mert egyébként a Battlefront nem aratott nagyon nagyotokat a kasszánál. Na, ezeket nem ismerem, ezeket az adatokat például, de érdekes lenne egy-két ilyen játéknak. Jó lenne tudni, hogy a Battlefront mennyi pénzt adott, ezt általában akkor verik nagy dobra, hogyha nagyon sokat. Igen. Azt mindig. Ja. Na jó. Viszont ennek kapcsán elég sokat beszélgettünk, szóval ezek jó témák voltak, viszont az időnk lassan a végéhez közeledik. Hát igazándiból... Ja, illetve mindjárt bealszom. Igen. Úgyhogy elnézést. Lehet, hogy akkor még én fogok erről egy külön szösszenet videót csinálni, de lehet nem. Minden esetre azért egy órával ezelőtt nagy vonalakban érintettük az összes fontosabb hírt. Ha valaki esetleg lemaradt volna, akkor tekerjen vissza nagyjából az egy órás részhez, ahol én így 2-3 perc alatt elhadartam, hogy milyen dolgokat szerettünk volna így kivesézni. Hát ezek közül kettőt sikerült. A Steamről még lehet, hogy kéne majd később külön egy külön mondókát, mert ott azért elég sok, meg elég sok ember használja a Steamet is. Simán lehet. Ja. Meg hát majd a YouTube Red, meg Nintendo, ezek meg majd szerintem idén is lesz valami tutip, mert... Majd ha megjelenik a YouTube Red, akkor beszéljünk róla a következőre, amire arról Magyarországon. Biztos. Ja, de viszont 2015-ben elindult, és ennek így örülünk. Egyébként már nekem voltak YouTube Red-es bevételeim, az a vicces a statisztikában. Nem sok, igen? De volt. Igen. Már írja külön. Király, megnézem meg én is. Lehet, hogy összetörtem. Van ott neki egy külön fülecske már. Gondolom, hogyha Amerikában vagy valahonnan így, itt a téved egy ember, és elő van fizetve, akkor annak már így valamennyi mikrohányadát ide utalják. Nem baj, utalják, csak utalják. Na. Nincs ezzel baj. Na jól van, akkor mesélj, hogy mi várható nálad a következő egy hétben. Amit most elkezdtem, azt mindenféleképpen szinten tartom. Tehát, hogy a Minecraft streamek már valószínűleg holnap is nem nálam, hanem a Pulitron Blue csatornáján, holnap valószínűleg este egy Minecraft stream, addig, ameddig bírom. Tehát ez a 11 órás dolog, ez valószínűleg nem adja hosszú távon, aztán lehet, hogy simán ott maradok, mert élvezem. Fő a fenntarthatóság. Igen, ez holnap... Holnap egy videó is kikerül, ami most egy órásra sikerült, jó Isten. Úgyhogy lehet, hogy azt ilyen fél órásra szeretném inkább, de nem tudom, valahogy eltelt az egy óra, és aztán én ránéztem az óra, és így jó, köszi, akkor megint egy órás videó. Úgyhogy ez mindenféleképpen lesz, hogy a csütörtökön is lesz Minecraft livestream, és kéne streamelnem az új Homeworld játékot is mindenféleképpen, az ugye nálam van már, illetve a hétvége folyamán valamikor kéne vagy streamelnem, vagy elkezdeni videóformában feldolgozni, vagy bármi ilyesmit csinálni a a This War of Mine, The Little Ones-zal, az mindenféleképpen. Illetve nagyon-nagyon szeretnék csak új random streamelni, de most jönnek játékok, úgyhogy ez lehet, hogy nem feltétlenül jön össze. És nagyjából ennyi. Most nem lesz, mert nem dolgozom éppen jelenleg se legós videón, se semmin, de majd a későbbiekben, ha minden jól megy, akkor igen. Van ott még LEGO építő kocka, honnan az jött. Ott még akad, úgyhogy akad. Nem lett annyira erős most az utolsó videó, mert én beletettem mindent, de hogy nem lett annyira sikeres még egy ilyen nézőszámok tekintetében majd magán. Aztán nem annyira izgalmasak a készletek, ugye? Na, ők én aztán nagyon belelelkesedtem, az biztos, de hogy a LEGO-val játszani kell, nem nézni. Kivel vagy te? Ezek tesztek. Ja, természetesen lesz Sims, fel van bírva már egy rész, majd veszek még. A héten azért rövidebb részecske, mert tegnap már nagyon későn vettem fel. De ennyi gyakorlatilag. Nem. Jó, és hogyha akkor érdekel bármelyik téma így Sirius csatornájára titeket, akkor tapodjatok nagy erőkkel itt az info, másik oldal info gombra itt a sarokban, és akkor ott rögtön oda vezérel titeket ez a csodálatos infókártya. Bizony. Meg úgy általában is nézzétek az infókártyákat, ha használják őket a videósok, mert jó dolgok vannak ott. Bizony. Uh-huh. Na, hát nálam pedig igazándiból tovább folytatódik a Rust dumping. Lesz még 2-3 videó a héten biztos, amik már megvannak, és emellett egy kicsike Hearthstone, de ami a lényeg, hogy én szeretnék pénteken egy Tomb Raider PC-s verzió streamet, ami ugye 28-án este, a boltokban pedig fizikai példányban 29-én lesz kapható, és én akkor 29-én péntek este szeretnék egy ilyen, hát cirka másfél órás első látásra videó keretén belül egy élő közvetítéssel megemlékezni ezen uh-huh. játékról. Az mégse végigjátszás, de azért egy elég hosszú élmény így a játékból, és nem fogom az egészet se elspoilerezni, de szerintem elég érdekes és vicces lesz. Feltéve, hogy valaki már nem nézte meg az Xboxos verziót így töviről hegyire az interneten. Mindenesetre... Jó, de hát ez... Igen. Igen. Igen. Microsoft teszi. Itt azért fontos az, hogy, hogy PC. Igen. Remélem, hogy nem lesz szarul optimalizálva, igazából az első rész se volt rossz. És ha játékélményben meg ugyanazt nyújtja legalább, mint az első rész, akkor én nekem teljesen jó lesz. Úgyhogy péntek este, ha minden jól megy, akkor egy kis Tomb Raider, Rise of Tomb... Jó, mindenki... Tomb Raider, de nekem az Tomb Raider, akkor is Tomb Raider videó fog következni a csatornámon, úgyhogy nagyjából ennyi várható. Aztán jövő héten meg újra CubeCast, ugyanígy hétfő este, akkor várhatóan csatlakozik hozzánk, ha minden jól megy, Viki is, aki egyébként most remélhetőleg, hogy örömében mulatott, és nem bánatában. De hát a magyar ember mindegy, hogy mire valamire tud csak inni dúvál, mindig. Igen. Jó, és akkor ha minden igaz, akkor jövő héten kicsit az e-sportokról fogunk beszélni, ugyanis ezt így megbeszéltük, és érzésem szerint Viki azért ajánlott, azért lelkesedett az iránt a téma iránt, mert készülőben van egy fest is márciusban. Így. Úgyhogy arról is majd tudunk majd beszélni. Na mindegy, én erről majd jövő héten. Leszek. Egyébként. Én elméletek kint leszek rajta. Elméletileg én is. Akkor elméletileg jó. Igen, elméletileg minden jó. Elméletileg. Na, mi viszont akkor megköszönjük szépen a figyelmet, remélem, hogy kellemesen telt számotokra ez a bő 2 óra, és akkor találkozunk ugyanígy jövő héten. Addig is legyetek jók. Sokkal sziasztok. Kipihentebben. Sokkal kipihentebben. Sokkal, ezt mindig sziasztok. Elhatározzuk. Sziasztok. És akkor most jön az a rész, hogy valami nagyon izgalmasba kell belekezdenünk beszélni, aminek a végét pont levágjuk. Szerintem ez a múltkor jó volt, de most hagyjuk elmenni. Hagyjuk. Igazándiból ezt nem ússzuk meg, mert úgyis rá kell hagyni egy picit, amíg levágja. De majd pont most. Várjál, megvan, hogy mit kell csinálni. Neked megvan a Han Solo laser blaster replikám? Azt a... Jó, de ilyen, csak ilyen kis... Na jó, hát replikával én is el vagyok látva.